Muhyiddin Arabi'den Tavsiyeler. Seslendiren Rana Toka. Bu kitapta ünlü İslam düşünürü, mutasavvıf, yazar ve şair Muhyiddin İbnül Arabi'nin Müslümanlar için 99 tavsiyesini bulacaksınız. Keyifli dinlemeler. 1. Bütün Müslümanlara dinlerinde devamlı birlik ve bir olmalarını, hiçbir suretle dinde ayrılık yapmamalarını vasiyet ederim. Allah'ın yardımı birliktedir. Müslümanlar ayrılığa düşmezlerse onları kimse mağlup edemez. Dinin hükümlerini nefsinde ihlasla tatbik edeni kimse aldatamaz. Cin ve şeytan o insana galebe edemez. Allah Esma-i Hüsna'sıyla bilinir. Cenab-ı Hakk'ın asarından kudret ve azametini düşün, zat ve mahiyetini düşünme. Esma-i Hüsna'nın çokluğu bir merkezde düşünülürse tevhid olur. Tevhid kuvvettir. Daima Allah'tan başkasını unut. Zakir olursun. Böyle olan kimse her yerde zakirdir. Kal ve lisanıyla Allah'ın zikrine devam edenlerin kalbine Allah zat-ı ahadiyetine karşı iştiyak nuru ilka eder. Gözü açılana ilaya gelir. Haya makamında fetih başlar. Fetih kalp gözünün açılmasıdır. Bu göz açıldı mı, ahlak, fazilet, doğruluk o kimse için asla değişmeyen, değiştirilemeyen bir haslet olur. Onsuz yaşayamaz. 2. Bir yerde bir günah işlemişsen, oradan ayrılmadan bir de iyilik, ibadet yap. Bir elbise üzerindeyken işlemişsen, o elbiseyi çıkartmadan önce bir de ibadet yap. Vücudundan ayrılan sakal, bıyık, saç, tırnak, kir gibi şeylerde senden ayrılırken temiz bulun ve Allah'ı zikret. Çünkü onlara sahibini nasıl terk ettin diye sorarlar. Tırnak ve saçta sinir vardır fakat keserken duymaz. Vücutta bazı kısımların ruhla alakası vardır, duyarlar. Bazı kısımlarda cesede, cana aittir, duygu yoktur. Hiç olmazsa Allah'tan mağfiret iste. Allah'tan af ve mağfiret istemen bir duadır. Dua da ibadettir, unutma. Abdestsiz katiyen tırnak, saç, sakal kesme. Abdest almadan yıkanma. Cunupken su içme, yemek yeme, hatta kelam etme, konuşma. Niçinini bana sorma, bana yanaşamazsın, vasiyetimi tut, sonun hayırlı olur. Geçmiş günahlarından birini hatırlayınca hemen tövbe et ve Allah'ı zikret. Her işlediğin suçun peşinden bir de iyilik yap ki onu mahvetsin. Zira hasenat seyyiati yok eder buyurmuşlardır. 3. Nerede öleceğini, ne zaman ruhunu vereceğini bilemezsin. Onun için Rabbine her halinde hüsnü zan et. Suizan etme. Ta ki Rabbine hüsnü zanla kavuşasın. Hadis-i Kutsi'de buyurur, ben kulumun zanlı üzereyim. Bana karşı hayır zanda bulunsun. Bu haber bir vakitle sınırlandırılmamıştır. Hatta zannın ilim derecesine çıkar. De ki, Rabbim affeder, mağfiret eder, günahlarımdan beni temizler. Günahkarlara rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Rabbiniz bütün günahları yargılar. Bu ayettir. Bir kavli şerifte hiçbir günah tahdit edilmeden mağfiret beyan buyurulmuştur denir. Allah'ın rahmeti gazabına galiptir. Günahkarlara da kulum diye şeref bahşetmesi ne büyük lütfu ilahidir. Kul kelimesi hak namına kelam eden, konuşan demektir. Allah'ımıza hudutsuz şükürler olsun. 4. Gizli, aşikar, tenhada, kalabalıkta Allah'ın zikrine devam et. Allah, siz beni anın, ben de sizi anayım der. Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlara çok büyük mükafatlar hazırlanmıştır buyrulur. Zikir dille olduğu gibi kalple de olur. Hatta bütün azalarla olur. Zikir, zikrettiği zattan başkasını tamamen unutmaktır. Daha doğrusu zikir, Malik'i ceseden ve ruhen talep etmektir. Zikir çok büyük bir ihsandır müminlere. Vele zikrallahu ekber. Allah daima kendi zat-ı ecelli alalarını teşbih ve zikreder. En büyük zikir Allah'ın zikridir. Buradaki ayette en büyük zikir hak ile zikre iştiraktır. Sana senden yakın olana, gafil olma, gafillerin sözüne bakma, onlar bana yetişemezler. Zikir 1 kalben, 2 suren, 3 fiilen. Kalben esmayı sükun ve huzur içinde dille, zikirle elde edilir. Sırren esmada erimektir. Fiilen ki en kıymetli zikir budur, bu zikir Allah'ın emirlerinde gizlidir. Resulün sünnetlerinde yaptığı hareketlerde görünür. Zekat ve sadaka el-Rezzak esmasının fiilen zikridir. Merhamet ve şefkat ise el-Rahim, el-Rahman esmalarının fiili zikridir. Muzır diye telakki ettiğimiz hayvanlara bile şefkat ve merhamet şamildir. Resul-i Ekrem fiili zikrin tam kendisiydi. Ahlakı ve bütün sünnetleriyle. Bu zikre giren büyük bir tahdidat altındadır. Resul'e abdestli bulunmak, yerde yatmak, teheccüd namazı kılmak, misvak kullanmak farzdı. Fiili zikir olmasa diğerleri bir şey ifade etmez. Namaz da bir zikirdir, miraca gitmektir. İbadet bundan dolayı farzdır. Farz demek, mecburi demek değildir. Hakka yanaşmak için muhakkak şarttır. Hakka yanaşmanın edebidir, usulüdür. Bunsuz olmaz. 5. İşlenilen günahın günah olduğuna inanmak ve onun bir kabahat olduğunu bilmek taattir. Daha günahı işlerken içine ibadet karışıyor demektir. Bu ibadetin karışması affa sebeptir. Bir de o günaha istiğfar ve tövbe edilirse taat tarafı kuvvetlenir. Günaha galebe çalar. Günahı günah bilmek ve işlerken günah olduğuna inanmak, işlemenin sonunda için yanmasına sebep olur. İşte bu haller günahları yıkayan en iyi hallerdir. Allah'ın affı ve merhameti çok vasidir. Allah'a doğru bir kanş gidene Allah'ın rahmeti bir arşın gelir. Bir arşın gidene bir kulaç gelir. Yürüyerek gidene koşarak gelir. Mealinde bir hadisi kutsi vardır. Allah'tan bize gelen feyizler, ahkam-ı ilahiyeye iman ile mütenasiptir. İmanın ne kadar kuvvetlenirse, feyiz o kadar fazlalaşır. 6. Daima hayra ve hayırlı işlere niyetli ol. O hayrı işlemeye muvaffak olamazsan dahi mükafatını görürsün. Yine hatırana gelen bütün kötülükleri terk etmeye de azmet. Kader galebe eder de o şerri işlersen zararını görmezsin. Hatıra gelen şerleri terk etmeye azimli olan her fena hatıradan dolayı sevap kazanır. Sevap, Allah'ın ve peygamberin yapılmasını istediği ve yapılmamasından hoşnut olduğu şeylere denir. Bir hadisi kutsi de, kulum bir iyilik işlemeyi düşünürse hemen bir sevap yazarım. Eğer onu işlerse 10 misli sevap yazarım. Bir kötülük düşünürse onu işlemezse affederim. İşlerse 1 misli günah yazarım buyrulur. Günahlarda adalet var, sevaplarda fazlalık var. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzel bir de ziyadesi var. Burada Allah yazarım diyor, hakkın kudretiyle yazıldığı için yazarım buyuruyor, tahdit etmiyor. 7. İslam kelimesi La ilahe illallah'tır, ona devam et, bu zikirlerin yücesidir. Hadis-i şerifte ben ve benden evvel geçen bütün peygamberlerin söylediği en eftal zikir La ilahe illallah'tır buyurulmuştur. Bir hadisi kutsi de, benden gayri 7 gökler ve onlarda bulunanlar ve yine benden gayri 7 kat yerler ve içinde bulunanlar terazinin bir gözünde olsa, La ilahe illallah da diğer gözünde olsa, kelime-i İslam ağır gelir. Sözün inceliğini düşünün. Düşün de ona göre devam et. Bu zikrin feyzini ancak buna devam edenler, bunu kalbe muhkem yerleştirenler anlar. Bu kelimede hem nefi hem de ispat vardır. La ilahe ile aynını nefi ederken illallah'la da varlığını ispat ediyor. Sen de ilmen değil hükmen aynını nefi eder, hakkın varlığını hem ilmen hem de hükmen ispat edersen tevhidin zevkine erersin. 8. Sakın La İlahe İllallah'ın ehline düşman olma. Onun Allah dostlarıyla dostluğu vardır. Kelime-i Tevhid'in ehli olanların bil farz yer dolusu günahları olsa, yalnız şirk bulunmasa, Allah onları mağfiretle karşılar. Allah'a düşman olan müşriktir, ondan uzaklaşmalı. Bilmeyerek veya tevile müsait ağızdan bozuk şeyler çıkmışsa, bununla Allah'ın kullarına düşman olunmaz. Allah'a düşman olduğu belli olmayan kimselere düşmanlık etme. Allah'a düşman müşriktir dedik. Fiilini söylemeyen de asi, günahkar veya daha akıbeti belli olmayandır. Allah kendi dostuna düşmanlık edene ilanı harp eder. Allah'ın kullarına daima şefkat ve merhametle muamele et. Allah gavuruna da dinsizine de rızık veriyor. Hatta şefkat ve merhametini bütün hayvanat ve mahlukata teşmil et. Onları yaradanın hatrı büyüktür de. 9. Allah'ın üzerine farz kıldığı ibadetlere devam et. Farzlar arasındaki nafileleri de kıl, işle. Amelinden hiçbir şeyi küçük görme. Allah o ameli yaratırken hakir görmedi. Allah her emrini itina ve inayetle vermiştir. Farzların edasına itina eden, Allah'a en sevgili ibadetlerle kulluk etmiştir. Farzları kendisine vazife-i asliye kabul eden ve nefsinde tatbik eden Allah'ın gözü ve kulağı olur. Seninle işitir, seninle görür, hakkın eli senin elindir. Sana hakkıyla biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Onların elleri Allah'ın eli olduğu surette onların elleri üstündedir. Mübaya ismi faildir. Fail Allah'tır. Onların elleri Allah'ın elidir. Halbuki mübava edenler de onlardır. Nafilelere devam eden Allah'ın sevgisine nail olur. O kadar ki hak onun işitir kulağı, görür gözü olur. Farzlarda mecburi kulluk vardır. O asıldır. Nafilelerde kulluk ihtiyaridir. Nafileye nafile denmesi zahit olduğu içindir. Sen de vücutta zahitsin. Çünkü Allah vardı, sen yoktun. Sonra sen oldun. Vücut hades zahid oldu demek, sen vücut hakkında nafilesin. Binaenaleyh senin için nafile denilen ameli yapmak lazımdır. Zira o senin aslındır. Farz olan amelleri de yapmak lazımdır. Çünkü onlar da vücudun aslıdır ki hakkın vücududur. Farzların edasıyla sen onun için oldun. Nafileyi eda ile sen senin için oldun. Sen onun için olmaklığın bakımından, onun sana muhabbeti, sen senin için olduğun cihetteki muhabbetinden çok üstündür. Kutsi hadis. Kulum farz kılındığı ibadetlerle bana yaklaştığı gibi hiçbir şeyle yaklaşmadı. Kulum nafilelerle de bana yaklaşır. O kadar ki onu severim. Sevince de işitir kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı olurum. Benden isteyince mutlaka veririm. Bana sığınınca mutlaka korurum. İşlediğim işler içinde mümin kulumun ruhunu kabzetmekteki tereddütüm kadar hiçbir şeyde tereddüt etmedim. O ölümden hoşlanmaz. Ben de onu müteessir etmek istemem. Allah muhabbetinin verdiği neticeye bak. Kulun nafilesi de ancak farzları ikmal ettikten sonra sahih olur. Nafilelerin içinde de birçok farzlar ve nafileler vardır. Kıraat, rükû, sucud ve benzeri farzlar gibi. Nafilelerde farzların bulunması farzları ikmal eder. Bir hadisi sahihte, Cenab-ı Hak kulumun namazına bakın, tamam mı noksan mı, tamsa tam yazılır. Eğer bir şey noksansa bakın kulumun nafilesi var mı, eğer nafilesi varsa farzını onlardan ikmal ediniz buyurur. İşte ameller böylece zapta geçer. Nafilenin mutlaka farzlardan aslı bulunmalı. Farzlarda aslı bulunmayan yeni uydurulmuş bir ibadet demektir. Zahir buna bidat der. Ruhbaniyet icat ettiler buyurur Resul-i Ekrem. Bunlardan bir kısmına güzel adetlerdir der ve bunları icat edenler kıyamete kadar sevap kazanırlar. Bunlar şeriatın aslına, ruhuna uygun olan bidatlerdir ki bidat-ı hasene tabir edilir. Şeriata uygun olmayan ve şer olanlar bidat-ı seyyiyedir. Kötü adetlerdir. İyi adetlere uyup Amel etmekte sevap vardır. Lakin o iyi olan bir şeyi Resulullah'tan sadır olmamıştır diyerek terk etmekte daha ziyade ecir vardır. Resulullah'a sünnetlerde tabi olmaktan, sünnet olmayan şeylerde Resulullah terk ettiği için terkine uymak şeriatın ruhuna daha uygundur. Çünkü Resulullah ümmetine pek çok şeylerin teklifinden hoşlanmaz. Bu da güzeldir diye birçok ibadetten ibda doğru değildir. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Hadis. Allah size kolaylık murad eder, güçlük murad etmez. Ayet. 10. İşlerine riayet ettiğin gibi sözlerine de riayet et. Sözlerin de amellerin cümlesindendir. Ağızdan çıkan her sözün mutlaka yanında gözcüler vardır. Allahü Zülcelal, Allah yolunda şehit olanlara ölü diyenleri yalancılıkla suçluyor. Onlar ölü değil diridir buyuruyor. Hak şehide kıymet vermiştir. Sözlerine dikkat et. Allah çirkin sözlerin aşikare söylenmesini sevmez. Şeriatın ölçüsüyle konuş. Aşırısını sil. Mesela burç değişti, yıldız şöyle oldu da yağmur yağdı diyenler. Allah'a küfür, yıldıza iman ettiler. Hadis-i şerifte, İnsanları yüzü koyun cehenneme sürükleyen dillerinin söylediği sözlerdir buyuruldu. Yine hadis-i şerifte bir adam Allah'ın gazabını celbeden bir kelime söyler, ona da ehemmiyet vermez. Halbuki o kelime onu cehennemin 70 yıllık derinliklerine uçurur. Bir kimse Allah'ın razı olacağı bir kelime söyler de onun götüreceği yeri bilmez. Halbuki o kelime onu yükseklerin yükseğine çıkartır buyurulmuştur. 11. Sakın elinle ruh sahibi bir mahlukun tasvirini yapma. Tasvir yapanlar kıyamette en şiddetli azaba giriftar olur. Tasvir yapanlara kıyamette denir ki, şu yarattığın şeyi dirilt veya ona bir ruh ver bakalım. Tabii veremez. Hadis-i Kudsi'de, benim gibi yaratmaya yeltenenlerden daha zalim kim olabilir? Onlar bir karıncayı veya bir buğday tanesini veya bir arpa tanesini yaratsınlar, imkanı mı var? Burada fotoğraf akla gelir. Bunun hakkında meşhur Mısır müftüsü Abduh'un bir fetvası vardır. El cevabı safi fi ibahetil li fotoğrafi risalesinde fotoğrafta üç buğd olmadığından bir satıh üzerinde olması ve şahsın aynı olması bakımından taklit olmadığı ve fotoğrafta bir günah bulunmadığı ifade edilmiştir. 12. Kardeşini, hastaları ziyaret et. Onlarda ne ibret alınacak şeyler var? Aczini, Allah'a karşı fakrini düşün. Allah'ın lütfuyla sana bahşettiği sıhhatini ve o saatle yapmış olduğun ibadetlerini, Allah'ın ihsanı bil ve şükret. Allah hasta kulunun yanındadır. Hastaya dikkatle bak. O daima Allah'a sığınır. Doktor da baksa, ilaç da alsa, şifayı Allah'tan bekler. Onun dili daima Allah'ladır. Kalbiyle Allah'ına iltica eder. Allah'tan gaflet etmez. Allah onunladır. Allahü Zülcelal, kıyamet gününde, ey Ademoğlu, ben hasta oldum da beni ziyarete gelmedin diyecek. Ya Rab, sen Rabbül Alemsin, nasıl seni ziyaret edeyim deyince, bilmiyor musun, falan kulum hastaydı, onu ziyaret etmedin. Eğer etseydin, beni onun yanında bulurdun. Yani hastanın dili ve kalbi, ya Şafi diye feryat eder. Ey Ademoğlu, senden yemek istedim de yedirmedin. Ya Rab, sen Rabbül Alemsin, ben sana nasıl yemek yedirebilirim? Bilmiyor musun, falan kulum senden yiyecek istedi de yedirmedin. Eğer ona yedirseydin, benim onun yanında olduğumu görürdün. Ey Ademoğlu, senden su istedim, beni sulamadın. Ya Rab, sen Rabbül Alemsin, ben seni nasıl sularım? Bilmez misin, falan kulum senden su istedi, onu sulamadın. Eğer ona su verseydin, onu benim yanımda bulurdun. Resul-i Ekrem buyurdular ki, Allahü Zülcelal zatını kulu menziline koydu. Binaenaleyh Allah'a huzur eden, her halinde Allah'ı zikreden, her yiyecek içecek isteyeni Allah görür. Onun dileğini derhal yerine getirir. Sakın meyus etme. Hiçbir şey yoksa tatlı dille güler yüz göster. Senden yiyecek içecek isteyen seni hak menziline çıkarttı. Sahile dikkat et. İsterken Allah adına ister onu. O halinde öyle konuşturan zatın hatrına hemen sen de varsa istediğini ver. İmam-ı Hasan'la İmam-ı Hüseyin efendilerimizden sahil bir şey isterse derhal vermek için güler yüzle karşılarlar ve meccanen ahirete muhtaç olduğumuz şeyleri götürmeye gelen aziz kardeşim diye taltif ederlerdi. 13. Sakın kimseye zulmetme. Zulüm insanı kıyamette karanlıklar içinde bırakır. Zulüm hak sahiplerine haklarını vermemektir. Sıkışmış birini görür de onun sıkıntısını giderecek kudrette sende varsa bil ki senin malında onun hakkı vardır. Onun haline muttali oluşun hakkını vermek içindir. Vermezsen sorumlusun. Eğer mali kudretin yoksa tatlı dille ona yardım vazifendir. Senin için ona maddeten yardıma hiç imkan yoksa o zaman ona dua edersin. Bunları ihmal eder yapmazsan zalimsindir. Sahili kovma. Komşulara hediye vermek, açları doyurmak, susuzları kandırmak, çıplakları giydirmek, şaşırmışları yola koymak, suçlu ve kabahatlileri affetmek dindir, dindarlıktır. Sen de Allah'ın fakirisin. Allah'ın alemlerde hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bununla beraber duaları kabul eder. Muhtaç olanların ihtiyaçlarını verir, zararlı şeyleri def eder, faydalı şeyleri ulaştırır. Sen de Allah'ından dileklerini yüz aklığı ile isteyebilmek için elinden geleni yapmalısın. Kutsi Hadis Meali. Ey kullarım! Zulmü nefsime haram kıldım. Kendi aranızda da haram kıldım. Artık kimseye zulmetmeyin. Kullarım, hepiniz şaşırmıştınız. Yalnız benim hidayetim, nasip ettiğim kimseler müstesna. Benden hidayet isteyin, sizi hidayete ulaştırayım. Kullarım, hepiniz açsınız. Yalnız benim doyurduklarım müstesna. Yiyeceklerinizi benden isteyin, sizi doyurayım. Kullarım, hepiniz çıplaksınız. Yalnız benim giydirdiklerim müstesna. Benden giyinmeyi isteyin, ben sizi giydireyim. Kullarım, siz gece gündüz hatalar, suçlar işliyorsunuz. Ben günahlarınıza mağfiret ediyorum. Benden mağfiret isteyin, sizi affedeyim, mağfiret edeyim. Bak, dikkat et, Hak Teala bunların hepsini sen istemeden veriyor. Bununla beraber istemeni emrediyor ki, isteğine icabet edip tekrar vermek için. İstemeden verdiğini Rahman ismi şerifinin tecelliyatı bil. İstedikten sonra vereceğini beyan buyurması da ihtiyaçlarını daima Rabbinden istemeyi sana talim içindir. Bunlar ayrı ayrı makamlardır. Kulların yaratılışındaki hikmet Allah'a ibadet yani tezellül ve ihtiyaçlarını açıklamaktır. İbadetlerin Allah'a kulluk borcu olduğunu unutmayın. Allah'ı bilmek için yol kulluk yoludur. Sana vasiyetim. Hakkın emirleri ve nehileri karşısında teslimiyetle boyun eğ ve dersini al. Ta ki bu emirlerde senden istenilen nedir bunu bilesin. Sakın istemeyenlerden olma. Birisinden istemeyen umum hakkında da cimrilik etmiş olur. Eğer sözü uzattım çok söylediysem kendini levmet. Cahilsen öğrettim, unutmuşsan hatırlattım. Müminsen müminlere vaaz-ı menfaat verir. Burada sen ben yok, hepimize vaaz-ı menfaat verir. Bu hadisi kutsinin tamamı, kullarım siz bana zarar yapamazsınız, menfaat de veremezsiniz, bunlara gücünüz yetmez. Kullarım evveliniz, ahiriniz, insanlarınız, cinleriniz, en muttaki adamın kalbi gibi kalbe sahip olsanız bu haliniz mülkümden bir şey artırmaz. Kullarım evveliniz, ahiriniz, insanlarınız, cinleriniz, en facir adamın kalbi gibi olsa bu haliniz mülkümden bir şey eksiltmez. Kullarım evveliniz, ahiriniz, insanlarınız, cinleriniz hep düz bir yerde toplansa, benden isteseler, ben de herkese istediğini versem bu verişimden, hazinemden hiçbir şey eksilmez. İğnenin denize dalıp çıkması kadardır. İğne denizden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü mücella olduğundan su almaz. Hele şu beyana bak. Zat-ı ilahisini kulu menziline koyunca Allah'ı bilmeyen zayıf ruhlu insanlara ne müthiş saltanatını bildiriyor. Dostum, hadisi şerifteki işaretlere dikkat et. Hadisin sonu da şöyle. Bunlar hep sizin amellerinizdir. Sizin için onları depo ettim. Yine size iade edeceğim. Hayır gören Allah'a hamd etsin. Hayırdan başka bir şeyle karşılaşan kendini levmetsin. Hacet istemek zillettir. Allah'tan başkasına zillet ishar etmek şaşkınlıktır. Nefsine zulümdür ve selam. 14. İlmiyle amel etmeyen bir alimi görürsen, ilmine hürmeten yine ona karşı edepli ol. Çünkü ilim Allah'ın sanatıdır. Kötü huylarından dolayı ondan tamamen ayrılma. Allah'ın sevdiği şeylerin sende bulunmasına çalış. Böyle yaparsan Allah'ın sevgisine kavuşursun. Saadete erersin. Kerametler diyarı olan cennette ilahi tecelliye mazhar olursun. İnsan sevdiğiyle beraberdir. Allah'ın sevdiği şeyler çoktur. Vasiyet ve nasihat kastıyla bazılarını sana söyleyeyim. Allah için süslenmek, bu müstakil bir ibadettir. Hele namaz için mutlaka lazımdır. Ey Adem oğulları, her namazda ziynetlerinizi alın emrine bak. Birisi, ya Resulullah, ayakkabılarımın ve elbisemin güzel olması hoşuma gider dedi de, Peygamberimiz Allah cemildir, güzelleri sever buyurdu. Allah'ın süs olarak kulları için yarattığı şeyleri kim haram edebilir? Kimsenin haddi değildir. Bunlar niyete tabi, niyeti güzelse kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Allah'a karşı süslü olmak en güzel haslettir. Cebrail çoğu vakit en güzel insan Hazreti Dihye suretine temessül eder de Resulullah'a öyle gelirdi. Bu tecmili bilmeyen ve nefsinde tatbik etmeyen birçok faziletten mahrum kalır. Allah'ın hususi muhabbetine eremez. El verir ki süslenende kibir, acep, şımarıklık olmasın. Allah'ın sevdiği şeylerden biri de fitneye tutulunca Allah'a dönmektir. Allah fitneye uğrayıp da tövbekar olanları sever. Fitne ve musibetler Allah'ın imtihanıdır. İnsanlar kendilerinin ne mal olduklarını böyle imtihanlarla anlarlar. Lafla davalar sabit olmaz. Fitnelerin en büyüğü kadın, mal, evlat ve mevki fitneleridir. Bunlar imtihana çekilen kimseye yaraşan, bunların aynına takılıp kalmamalı. Bunları ihsan eden Allah'a rücu edip, ''Ya Rab, bu nimetleri sen verdin.'' deyip şükretmeli. Hadis-i şerifte şöyle varid oldu. Cenab-ı Hak, Hazreti Musa'ya bana hakkıyla şükret diye vari etti. Musa sordu, ''Ya Rab, hakkıyla şükür nasıl olur?'' ''Ya Musa, nimeti benden görürsen hakkıyla şükretmiş olursun.'' buyurdu. Bir insan nimeti verene şükretmezse Allah'ın hususi muhabbetini fevetmiş olur. Netice birçok nimetlerden mahrum kalmaktır. Kadın fitnesinden Allah'a rücu şekli şudur. Kadına muhabbet, onda hakkı görmeye vesile olmalıdır. Bunun iki yolu vardır. Birinci, erkeğin kadına muhabbeti küllün cüze muhabbeti kabilinden. Belki kadına muhabbet bir şeyin kendi nefsine muhabbeti kabilindendir. Zira kadın yaratılışında kendi şeklini gösterir. Nasıl ki insanı kamil Hakk'ın esma ve sıfatlarını göstermekle sureti Hak ise kadın da suret bakımından erkeğin aynasıdır. Bir şey bakanın karşısında mücella ayna gibi parlak olursa bakan onu değil kendini görür. İşte kadına olan muhabbetin şiddeti ona kendini gösteriyor. Kendi de esma ve sıfatı ilahiyenin tecelligahı olduğundan Hakk'ın suretidir. Kadın aynasından sureti Hakk'ı görmekle Hak'ta fani oluyor. Muhabbeti Hak'ça Hak'ta karar kılıyor. İkinci yol, kadınlarda teessür kabiliyeti vardır. Ona infisal denir. Onlardan insan doğması yani iyan-ı emsalin zuhuru tekvin sıfatına mahal olduklarındandır. Görülenleri hep açığa çıkaran kadındır. Alemde görülen şeylerde hep Esma-i Hakk'ın tecellisini ishar ettiğinden Hak'tan hakkını alan her esma kadın kapısından zuhura gelmiştir. Binaenaleyh bu bakımdan kadına muhabbet Allah'a muhabbettir. Muayyen bir kadına bağlılık, iki şahıs arasındaki ruhani münasebettendir. Bu da ikinci bir münasebettir. mal fitnesinden Allah'a rücunun sureti. Mal ve servet sahiplerine bütün kalplerde meyil vardır. Bazı işler malla kolaylaşır. Arifler malda da veçi ilahiyi aradılar. Malı olan karz-ı hasen verir, yani güzel ödünç vermektir. Allah'ın karz-ı hasen verin emrine muhatap olur. Sadaka verildi mi yedi ilahiye düşer, vuslata sebep olur. Kulum senden yiyecek istedim vermedin derken Allah kendini sahil menziline tenzil ediyor. Ehli servet verici mevkiinde bulunuyor. Mal muhabbeti fitnedir ama insanı Allah'ın rızasına da götürür. Evlat fitnesinden Allah'a rücu. Evlat babanın sim, ciğer paresi, ona muhabbet nefse muhabbettir. Allah kulunu kendinden çıkan şeyle imtihan eder. Evladına muhabbeti, mükellef bulunduğu hukuku yerine getirmeye perde olacak mıdır, olmayacak mıdır? Nebi aleyhisselam, Muhammed'in kızı Fatıma, sirkat etseydi onun da elini keserdim demekle hakkı ikameyi tercih ediyor. Ömer oğluna haddi icra ediyor. Allah'ın hükmünü ifade, nefsine hiç sıkıntı gelmiyor. Nefsinde hakkı ikame ettiğinden dolayı inşirah duyması evlat fitnesinden Allah'a rücuğun ispatıdır. Çocuğu ölüp de sabreden babaya cennetten başkası verilmez buyurulması fitneden Allah'a rücuğun mükafatını gösteriyor. Riyaset denilen cah fitnesinden Allah'a rücuğun sureti. İnsanın içinde öyle gizli şeyler vardır ki insan kendini bilmez. Allah'ı Zülcelal zaman zaman onları meydana çıkartır. İnsan kendini bilmez. Doktora muayene olan insan kendini bende ne var diye doktora sorar. Nefsini bilen Rabbini bilir derler. Herkes nefsini bilmez. Halbuki nefis kendinin aynıdır. Allah o gizli hallerini çıkarttıkça kendini bilmeye başlar. Sıddıkların kalbinden en son riyasat muhabbeti çıkar. Söz ve riyaseti görünce adalet ve Allah'ın kullarına hizmet, dini ihya, müminleri muhafaza etmeyi nefsinde görür ve riyaset ister ama nefsi için değil Allah için istediğinden. Riyaset yoluyla Allah'a gider. 15. Yatağa yatmadan evvel vitir namazını kıl. Çünkü uyuyan kimsenin ruhu kabzolunmuştur. Gelip gelmeyeceği de belli değildir. Vitri kılar da yatarsan Allah'ın sevdiği halde yattın demektir. Zira Allah vitirdir, tektir, vitri sever yani. Allah kendini sever. Seni kendi menziline tenzil ile inayetini ve muhabbetini isar etmiştir. Her adetli şeylerde vitre riayet et. Ey ehli Kur'an, vitre riayet edin emri vardır. Ehli Kur'an ehlullah'tır. Yemekte, içmekte, hatta sürme çekmekte vitri gözet. Hıçkırık tutarsa 7 yudum su iç, mücerreptir. Resul-i Ekrem daima vitre riayet ederdi. Resulullah insanlara en güzel örnektir. 16. Aldığı şeylerde ve verdiği şeylerde Allah'ını murakabe et. Mal, evlat, her ne ki alırsa sabrını denemek içindir. Sabret. Allah sabredenleri sever. Elinden çıkan her şeyin ivazı vardır. İvaz karşılık. Allah korusun Rabbini bırakırsan işte onun ivazı yoktur. Allah verdiği şeylerde de şükrünü imtihan eder. Şükret. Allah şükredenleri sever. Ve şükredenlere fazlasıyla verir. Hadis-i Şerif meali. Aldığı verdiği şeyler hep Allah'ındır. Her şeyin muayyen bir eceli vardır. Eceli tamam olan gider, yerine başkası gelir. Buna böylece inan, Allah ile ol. Her halinde aldığını ve verdiğini görürsün. Her nefesinde böyledir. Allah'ı zikrederek geçen nefeslerine şükret. Gaflette geçenlere istiğfar et. İstiğfar hakka dönmektir. Kulun şanındandır. Resulullah'ın sünnetine uymak her çeşit amelden daha güzeldir. Buna uyun ki Allah sizi sevsin. İnsan Resul-i Ekrem'i kendine örnek yapar ve işlerinde, sözlerinde, hallerinde ona uymayı adet edinirse O başka hiçbir şeye muhtaç olmaz. Onlar yeter, artar bile. 17. Allah'ın kullarında en büyük hakkı şirk etmemekte. Şirk iki kısımdır. Birisi açık şirk, diğeri gizli şirktir. Her şeyi yaratan, alan, veren Allah'tır. Yalnız dünyada bir takım sebepler koymuş. Alemde cari hadiseleri o sebeplere bağlamış. Onların sebepler kanunlar olduğunu unutup, onlara meyletmek ve işlerini onlara bağlayıp Allah'ı unutmak gizli şirktir. Mümine en zararlı şey esbaba bağlı olmaktır. Allah'ın varlığını, birliğini hemen hiç inkar eden yoktur. Allah'ın ilahlığında şirk açık şirktir. Dünya gavurlarının ekserisi evleviyetle şirk edenlerdir. Allah'ı fiillerinde birlemeyenler gizli şirk erbabıdır. Hadis-i şerif meali: Allah'ın kullarında hakkı nedir bilir misiniz? Allah'a ibadet etmek, hiçbir surette şirk etmemektir. Sonra Resul-ü İlah şöyle buyurdu: Şirk etmeyenlerin Allah'a hakkı nedir bilir misiniz? Onlara azap etmemektir. Şirkin iki nevinde de azap vardır. Mümin bilmeli ki esbab Allah'ın kanunları ve adetleridir. Bir şeyin meydana gelmesinde hakiki müessir değildir. Allah isterse esbapsız da yapardı diye inanılmalıdır. İnsanların en zayıf yerleri rızkıdır. Rızkını servetinden, gücünden, kuvvetinden veya efendisinden bilip onlara bağlı bulunanlarla "Rabbim bana çalışmayı emretti, rızkımı verecek. Bunlar birer sebeptir. Bunlara sarılarak rızkımı aramak benim görevimdir. Bu alemde Allah'ın adeti ve kanunu böyledir" diyenler arasında fark vardır. Birisi mümin ve mütevekkildir, sebeplere bağlı olanlarsa gizli şirk ehlidir. Kendini yokla. Eğer tamamen sebeplere bağlıysan şirkten hala kurtulamamışsın. Senin için azap vardır. Eğer kalbin Allah'a bağlı, sebeplerin varlığı yokluğu nazarına musavi ise o zaman müminsin. Mütekkisin, Allah'a şükret. 18. Aziz kardeşim, büyüklenme ve böyle bir sevdaya düşme. Parmakla gösterilmeye heves etme. Seni kimse tanımazsa tanımasın, Allah'ın seni bilmesi kâfidir. Eğer halk içinde bir mevki sahibi olmuşsan, bu Allah'ın bir lütfudur. Sana yakışan tevazudur. Herkes gibi sen de topraktan yaratıldın. O toprak senin anandır. Anasına karşı kibirlenen asi olur. Anaya babaya isyan haramdır. Allah seni yükselttikçe sen küçül. Riyaset peşinde olma. Riyaset kıyamette hüsran ve nedamettir. Riyasete ehli olan, riyaset peşinde dolaşmayandır. Mevki icabı eğer çok hürmet görüyor, çok hizmet ediliyorsa sen de Rabbine tevazu et. Ya Rab, bu hürmetler hep mevki ve rütbeyedir, beni mağrur etme diye yalvar. Bil ki azlolunduğun gün hiçbirisi kalmayacak. 19. Her cuma, cuma namazına gitmeden evvel yıkan. Bir vacibi eda ettiğine niyetlen. Haftada bir gün yıkanmak her Müslümana haktır. Onu cumaya tesadüf ettir. Hem temizlik yapmış olursun hem de hakkın rızasına erersin. 20. Cidali bırak. Haklı haksız cidal kavga, mümine yakışmaz. Hadis-i şerif de haklı da olsa kavgayı terk eden kimseye cennetin ortasında bir köşke kefilim. Şaka da olsa yalanı terk edene de cennetin ortasında bir köşke kefilim buyurdu. 21. Güzel huylu ol. Daima iyi huylarını göster. Kötülerinden kaçın. Resulullah iyi huyları tamamlamak için gönderildim der. Yine iyi huyluya cennetin en âlâ yerinde bir köşk verileceğine kefilim buyurur. Evet, iyi huyunla herkesi memnun etmek mümkün değil ama sen daima Allah'la sohbettesin. Rabbimiz buna müsaade etti de, nerede olursan ol, o seninledir buyurdu. Resulullah da Ebu Bekir'e mahzun olma, Allah bizimledir dedi. Musa ve Harun'a ben sizinle beraberim, işitirim, görürüm buyurdu. İyi huylarımızın çoğunu Allah'ın sohbetine tahsis edersek, yani Allah'ın razı olduğu şeyleri yapar, razı olmadıklarından kaçınırsak, o zaman işlerimiz Allah'la olmuş veya halk ile olmuş. O uğurda halk bizden memnun olacakmış, olmayacakmış, onların önemi kalmaz. Mümin olanlar Allah'ın razı olduğu şeylere razı olurlar. Allah'a düşmansa onların bizce hiç kıymeti yoktur. Onlar ister darılsın, ister yarılsın. Allah düşmanlarıyla dostluk kurulmaz. İşlediği şeylerde Hakk'ın rızasını gözetip Allah için iş yapanların bütün müminlere, hatta zımnilere faydası vardır. Müminin yaratılmışların hepsine karşı yapacağı işlerde Allah'ın haliki vardır. Melek, cin, insan, hayvan, nebat, maden, gayrimümin kim olursa olsun herkesle, her şeyle güzel geçinmek, güzel muamele yapmak her müminin Allah'a karşı borcu, Allah'ın da her müminde hakkıdır. Bu iyi veya kötü huylar ve bunların tatbiki şerefli bir ilimdir. Her mümin bundan sorumludur. Peygamberimiz dinin bu kısmında da en yüksek mertebeyi ihraz edendir. Kur'an'da "Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin" buyurulmuştur. 22. Hicret et. Gavur memleketlerinde oturma. Gavur içinde oturmak İslam dinine ihanettir ve onlara yardım demektir. Sakın onların tebaasına geçme. Hadis-i şerifte böyle varit oldu. Müşriklerin içinde ikamet eden Müslümanlardan ben biriyim. İslam kelimesinin itibarı kalmıyor. Nefislerine zulmederek yaşayan kimselerin canlarını melekler alırken onlara der ki, "Siz ne işteydiniz?" Onlar da, "Biz aciz kimselerdik" derler. Melekler de onlara, "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Siz de hicret etseydiniz" derler. İşte onların varacakları, barınacakları yer ne fena bir yerdir. Muhittin Arabi der ki, "Biz şimdi Müslümanları Beyt-i Makdes'i ziyaretten men ediyoruz. Çünkü orası Ehl-i Salip ordularının Kudüs'ü işgal altında bulundurduğu zamanlar gavurların elindedir. Şimdi de öyle." Hicret bir manası da Allah ve Resulünün zemettiği kötü huylardan hicret etmektir. Yani Allah'ın nehyettiği şeyleri bırakmaktır. 23. Her halinde ilmi istimal et. Hakiki cömert nefsinde ilimle cömertlik edendir. Öğrenir, öğrendiğiyle amel eder. Bilmeyenlere öğretir. Hadis-i şerif meali. Allah'ın beni ilim ve hidayetle göndermesi yağmura benzer. Yağan yağmur mümbit yerlere isabet ederse nebatatı bitirir. Bazen de çorak yerlere isabet eder, bir şey bitirmez ama suyu da çekmez. O suyla arazi sulanır ve içilir. Bir yer daha var ki ne nebat bitirir ne de su muhafaza eder. İlmi öğrenip başkasına öğreten ve ilmiyle amel eden birinci sınıf gibi, ilmi öğrenip başkasına öğreten ikinci gibi, ilmi öğrenip kendinde kalan ve amel de etmeyen üçüncüye benzer. Ne nebat bitirir ne de suyu zapt eder. Kardeşim, sen ilmi öğrenip amel edenlerden ol ki Allah sana nur versin. Bu ilminle amel edersen ikinci bir ilme varis olursun. O Allah'tan gelir. O ancak sünnet-i şerife riayet sayesinde Allah'tan gelen bir feyizdir. Bitmeyen, sonu gelmeyen ilimlerdir ve şerefli bir ilimdir. Sakın ilimsiz hocalardan olma. Başkasına faydan olsa bile kendini yakarsın. İlmiyle amel eden hocalar mürşitlerdir. 24. Allah'ın mümin kullarına selam vermek, yemek yedirmek, ihtiyaçlarına koşmak suretiyle sevgi göster. Resulullah şöyle temsil buyurdular. Muhabbet esirgemek ve merhamette müminler bir ceset gibidirler. O cesetin bir azasında ağrı olursa vücudun her tarafından o ağrı duyulur. Mümin kardeşleri hakkında bunu böyle düşünen kardeşinin ferahıyla ferah, ezasıyla müteezzi olmalıdır. Eğer bu hal görülmezse din kardeşliği tahakkuk etmemiştir. Demek mümin olunca kardeşin çoğalıyor, bir de mümin Allah'ın isimlerindendir. Mümin, müminin kardeşidir, onu terk etmez. İçleriyle, sözleriyle, haliyle bunu tasdik eder. Öyle olunca Allah'ın hıfzına girer. Peygamberler masumdur. Allah dosttan da mahfuzdur. 25. Herhangi bir musibete uğrarsan mahzun olma. Biz Allah'ın kuluyuz ve neticede Allah'ımıza döneceğiz de. Hazreti Ömer derdi ki, hiçbir musibet görmedim. Mutlaka onda 3 nimet vardır. Biri, o musibet dinime gelmedi. İkinci, bu gelenden daha büyük olsaydı halim ne olurdu? Allah o büyük felaketten korudu. Üçüncüsü, günahlarıma kefaret oldu. Müminin dünyada birçok musibete müptela olması temizlenmesi içindir. Ta ki tertemiz ahirete göçene kadar. 26. Kur'an okumaya devam et. Düşünerek, Allah kelamı okuduğunu bilerek oku. Kur'an Hazreti Muhammed'e gelmiştir. Sen bu Allah kelamını okurken iyi kimselerin sıfatlarını görünce onlar gibi olmaya çalış. Kötü insanların sıfatlarını okuyunca onlar gibi olmamaya gayret et. Kur'an'ı okurken Kur'an'la, Kur'an'da olanlarla ol. Yalnız okumakla kalma. Nasıl ki hafız olmuşsan, içindeki emrolunan amelleri de öylece hıfzet ve işle. Kıyamet gününde en şiddetli azap, bir ayeti belleyip de sonra unutana olacaktır. Bir ayetin hükmünü öğrenir de onu nefsinde uygulamazsa, o ayet yarın mahşerde onun aleyhine şahitlik eder. 27. Dinine faydalı olan kimselerle arkadaş ol. İlmiyle, ameliyle, güzel huylarıyla seçilmiş kimselerin sohbeti insana fayda verir. Tenha yerlerde Kur'an okumak Allah'la olmaktır. Kur'an okumak en büyük zikirdir. Kur'an okuyanlar Allah'ın has kullarıdır. Kur'an'da Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlar Allah'ın ahlakını bildirir. Sen de onlarla ahlaklanmaya çalış. Allah'ı zikreden insanların içine karışıp da onlardan olmayan bir kişi Allah'ın rahmetine kavuştu. Artık sen düşün, Allah'la Allah'ın kitabıyla olanlar ne kadar merhametine gark olur. İyi dost misk satan gibidir. Hiç olmazsa güzel kokusundan istifade edilir. Kötü arkadaş da körük çeken gibidir. Üzerine kıvılcımı sıçramasa bile dumanı gelir. İyi olduğunu zannettiğin kimseyi kötülerle düşüp kalktığını görürsen, iyi zannettiğin kimseye kötü zanda bulunma da şöyle de. Benim kötü gördüğüm adamlar iyi adamlarmış ki iyi kimseyle düşüp kalkıyorlar. Ben onlara suizanda hata etmişim de. Yani münasebeti hayırda gör, şerde görme. Allahü Zülcelal hüsnü zandan dolayı kıyamette kimseye sual sormayacaktır. Ama suizanda sorgu vardır. İnsanların en çok gaflete düştükleri yer burasıdır. Allah'ı zikredenin hayatı muttasıldır. Ölümle sona ermez, o daima diridir. Harp şehitlerinden daha üstün bir hayata ermiştir. Zikredenle etmeyenin benzeri ölüyle diridir. Zikreden diri, zikretmeyen ölüdür. 28. Nefsinde ve elinin altında olanlara da Kur'an'ın hükümlerini, cezai kısımlarını tatbik et. Çünkü herkes çobandır, güttüğünden mesuldür. Nefsine sözün geçer. Nefsin ve azaların üzerinde hakimsin. Vazifeni yapmalısın. Hatrına hayır ve şer diye bir şey gelirse şeriata müracaat et. Hükmü şeriattan al. 29. Sadakaya devam et. Ahirette çok büyük mükafata nail olacakların içinde sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar da vardır. Sadaka, farz zekat vermek gibi nafile de olur. Farz olan sadakayı verenler bencillikten kurtulurlar. Nafile sadaka verenler de büyük derecelere ererler. İnsanların mallarında zekattan başka daha birçok haklar vardır. Mesela düşkün bir kimseyi görünce ona hediye ve ödünç olarak yardımda bulunmak insani ve İslami bir görevdir. İnsanın fıtratında cimrilik vardır. Sadaka nefse en ağır gelen ibadetlerdendir. Sadaka verenle vermeyeni Peygamberimiz demir halkalardan örülmüş cübbeyi giyene benzetir. Cübbe lügatte süngü demirinin ağaç kısmına girdiği yere denir. Burada palto gibi şeylerdir. Şöyle ki, Evvela giyerken demir halkalar bir bir üzerine gelince biraz sıkar ama yavaş yavaş vücuda tamamen yerleşince genişler ve yerde sürünen parçalar ayak izlerini örter. Giyemeyenin kolları askıda kalır, ızdıraptan kurtulamaz. Sadakayı da vere vere iyice hazmetmeli. Demir siper içine girmelidir. Düşman kılıcından korunmalı. Bahil olup elini ayağını askıda bırakıp işe yaramaz bir hale gelmemelidir. Sadakayı vücut sihatte, ağız tadı yerinde, parayı harcayacak çağdayken vermelidir. Yoksa hayat bitmiş, eller yana gelmiş, mide hazmetmez olmuş, hayattan ümit kalmamış, bu halde sadaka verilmemesini emrediyor. Dinlerlerse zararı yok ama kim dinleyecek? Zaten o hale gelene kadar bu işi bırakmaklığın, cimriliğin en büyük delilidir. Bil ki rızkını kimse yemez. Bütün mahlukat toplansa, rızkına mani olmak istese olamazlar. Elinde bulunup da başkasına ait olan rızkı da elinde tutamazsın. Hatrına sadaka vermek gelince, verdiğin sadakayı sen vermedin. Hakikatte başkasına ait bulunan bir şeyi sahibine vermek suretiyle elden çıkardın. Yalnız sadaka kastıyla verdiğin için met olunuyorsun. Sehisin, kerimsin. Eğer elinden o malı çıkarırken tereddütlü veya zorla vermişsen ve verdikten sonra ben verdim gibi bir tavrı cahilane takınmışsan bu haline tövbe et. Resulullah cehaletten ve kendisine cehalet yapılmasından Allah'a sığınırdı. 30. İnsanın en büyük düşmanı nefs-i emmaresidir. Nefs-i emmare daima kendi arzusu ve heveslerini yaptırmak ister. İnsan da nefs ve hevasına muhalefet etmekle memurdur. Binaenaleyh, bilen ve nasihati kabul eden hayatı boyunca mücahadededir. Biraz nefsine müsamaha eden helak olur. Olgun bir irade sahibi oluncaya kadar hevaya hevesine uymamak, büyük harbe devam etmek gerekir. 31. Kış günlerinde soğuk suyla abdest alınca dikkat et, kuru bir yer kalmasın. Abdest azalarını tamamen yıkamak demektir. Günahları mahveden, dereceleri yükselten bir temizliktir bu. Yaz günlerinde de hararetin elemini gidermeye niyet et. Vücuduna zarar veren şeyleri def etmekle de ecir kazanırsın. Serinlemek için abdest alma, ecir kazanamazsın. 32. Her Müslümana Müslüman olduğu için hürmet et. Hakkına riayet et deme ki, bu sultandır, bu zengindir, bu büyüktür, bu küçüktür, bu fakirdir, bu hakirdir, kimseyi tahkir etme. İslam'ın hepsini bir şahıs farz et. Müslümanlar da onun azalarıdır. Gözü ağrısa her tarafında duyulur, başı ağrısa her yerinde hissedilir. Her azanın bir makamı vardır. Mesela bir şeyi görmek için göz açılır, kulaklar değil. Bir şeyi işitmek için kulaklar açılır, gözler değil. Öylece her Müslüman İslamlıkta musavi görür. Her birine de layık olduğu hakkı olan şeyi verir. Mesela alime tazim et, sözünü dinle, cahile nasihat et, bilmediklerini öğret, gafili gafletten uyandır, itaatli olanı tebşir et, itaatsiz olanları da Allah'ın azabıyla korkut. Sultanın sözünü dinle, günah olmayan emirlerine itaat et. Küçüklere merhametle, şefkatle muamele et. Büyüklere tazim et. Hadis-i Şerif Meali. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize tazim etmeyen bizden değildir. Asi günahkar da olsalar, bütün halka merhametli ol. Çünkü hepsi Allah'ın kulu ve mahlukudur. Her ciğeri yanık olanı sulamada ecir vardır. Beni İsrail alüftelerinden biri bir kuyu başında hararetten ciğeri yanmış bir köpeğin dolaştığını gördü. Ayağından meşini çıkarttı, su doldurdu. O köpeğe su içirdi. Allah bunu kabul etti. Onun kabahatlerini de affetti. Cennetine koydu. Artık sen düşün, bir insana, hele bir Müslümana yapılan iyiliği. Hayırı hayır olduğu için yap, şerden şer olduğu için kaç. İnsanların metin ve zemmine kulak verme. 33. İşlerinde Ömer gibi ol. Ömer, Allah yolunda bizi aldatanlara aldanıveririz derdi. Kardeşim, bir kimse seni Allah yolunda aldatmak isterse, sen de onun bu dalaveresine vakıf olursan, ona aldanmış gibi görünmen, hile hurdasını yüzüne vurmamak, onu mahcup etmemek, arkasından onun ıslahına dua etmek, şefkat göstermek güzel huylardandır ve İslam alametidir. Mümin aldanıverir ve cömertlik gösterir. Münafık aldatır, fesat saçar. Müslüman kardeşlerine dön, gömlek ol. Nefslerini, ırzlarını, evlatlarını koru. Çünkü sen onun kardeşisin. Ayna gibi gör. Kendine bak, hiçbir suretle ezalandırma. Hatta ezalanmışsa onu ezadan kurtar. Çünkü bir şeyin nefi, onun yüzü ve hakikatidir. 34. Komşu ve yakınlık haklarını koru. Kimin evi daha yakınsa onu tercih et. Çünkü Allah'ın sana ihsan ettiği nimetlerde komşularının hakkı vardır. Onlara ikram ederken en yakın komşundan başla. Komşularından zararı def et, isterse kafir olsun. Onun da komşuluk hakkı vardır. Acayip bir hikaye. Bir köylünün avlusuna çekirgeler iner. Başkaları çekirgeleri avlamak için gelirler. Onları ellerinde aletleriyle görünce ne var diye sorar. Onlardan latife tarzında senin komşuları avlamaya geldik cevabı gelir. Hane sahibi, madem ki onlar benim komşularımmış, yemin olsun ki onları avlamaya sizi bırakmam der ve kılıcını çeker. Komşu kelimesine riayeten bunu yapar. Komşunun ezasını güzel bir tarzda karşılamalı. Bir köylü Resulullah'a geldi ve dedi ki, sana Kur'an geliyormuş. En fasih kimseler bile ona muarefe edemiyorlarmış. Benim sözlerimi dinle dedi ve iyi huylara dair 3 beytini okudu. Sana gelen Kur'an'da bunların benzeri var mı dedi. O zaman Resulullah Fussilet suresinden şu 2 ayeti okudu. Ayetlerin meali şöyledir. İyilik kötülüğe musavi olmaz. Sen kötülüğü en güzel huy neyse onunla karşıla. O vakit görürsün ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse bile sanki senin yakın dostun olmuştur. Bu güzel huya sabırlı olanlardan başkası kavuşturulmaz. Buna büyük bir nasibe malik olandan başkası eriştirilmez. O fasih köylü şair dedi ki, buna erişilmez, bundan güzeli de olmaz. Bunu insan söyleyemez. Sen Resulullah'sın, ben de iman ettim. Evet, Kur'an-ı Hakim'in icazını onlar anladılar. Kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et. Zalim kardeşine şeytan vesvese verdi. Onu başkasına zulmetmeye sürükledi. Şeytanın bu vesvesesini ondan def etmek için yardım et. Senden yardım bekleyenden elini çekme. Allah hiçbir şeye, hiçbir yardıma muhtaç olmadığı halde Muhammed suresinde eğer siz Allah'a yardım ederseniz, o da size yardım eder buyurdu. Allah'ın yarattıklarını hakir görme. Allah onları yaratırken hakir görmedi. Kadınlara hitaben, sakın komşularınızın hediyelerini hakir görmeyin, isterse bir koyun ayağı olsun. Tahkir, cahilliktir. Lanet, sövmek, bağırmak, çekiştirmek komşuluğa yakışmaz. Dilini de kötü sözlere alıştırma. 35. Kibirden ve kibre işaret eden her şeyden çek elini. Elbisende de, yürüyüşünde de kibir alametleri olmasın. Kimseden bir şey isteme. İyice muzdar kalırsan, ki Allah seni o halde bırakmaz, bil farz o hale düşmüşsen, teseyyül ihtiyaç kadar caizdir. 36. Ensara mensup bir kadın veya erkek görürsen, düşmanın da olsa ona muhabbet et. İman alameti ensarı sevmektir. Ensar-ı kiram kalmadı deme. Ensar demek, Allah'ın dinine yardım edenler demektir. Hangi zamanda olursa olsun, Allah'ın dinine lisanıyla, işleriyle, kalemiyle yardım edenler ensardır. Onlara muhabbet imandır. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Saf Suresi 14. Ayet. Bir kişinin dahi olsa hidayetine sebep olanın hayrı, güneşin doğduğu yerlerin hepsinden hayırlıdır. 37. Doğru söyle, emanetleri yerine eda et. Vaadinde sadık ol, Yalandan içtinap et, hain olma, vaadinden dönme. Birisiyle kavga edersen haktan ayrılma. Yalan, hainlik, vaadinde durmamak münafıklık alametleridir. Bir insan yalan söylese onun pis kokusundan melek 30 mil uzaklaşır. Şeytan bile insana fenalığı emredince insan onu işlerse Allah'tan korkusundan şeytan onun yanından kaçar. Hemen nedamet duymasındandır. Şu manevi korkuyu duy. Şeytanın kaçışından ibret al. Şeytan insana küfret der de o küfredince ben hakikaten senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Haşir suresi 16. ayet. Allah'tan korkmayan şeytandan eşit değil mi? 38. Züppelik etme. Bu kelime Arapçada elbezaze kelimesinin zıttıdır. Bezaze, baba yani olduğun gibi yaşadığın memleketin göreneğine uygun şekilde yaşamak demektir ki bu imandandır. 39. Hayalı ol. Allah da hayalıdır. Hayalı olanları sever. Kıyamette İslamiyet'te ihtiyarlamış, saç sakal artmış olanlardan Allah haya eder. Yani onları affeder, onlara azap etmez. Çünkü hayanın manası terk etmek demektir. Allah sivrisineği misal getirmekten çekinmez. Ayetinde de bu mana vardır. Müşrikler güya kendi akıllarınca Allah büyüktür, sivrisinekle falan misal vermez derler. Halbuki en büyüğünü yaratmakla en küçüğünü yaratmakta fark yoktur. Belki sivrisineği fil suretinde yaratmak daha acayiptir. Riyanın insanda yeri çoktur. Haya bir sanattır ki menfaati her şeyde onu gösterene aittir. Haya, utanacak bir şey yapmamak değildir. Mümin her yerde her halini gören ve bilendir. Allah'ından utanır, dünya ve ahirette kendini mahcup mevkiye düşürecek bir iş işlemez. İşte bu hal hayadır. İlaya imandandır buyurulması, sahibini günahlardan men ettiği içindir. Peygamberimiz hayanın hepsi hayırdır der. Hayadan ancak hayır gelir. Utanmaya en layık olan da Allah'tır buyurdular. 40. Nasihat et. Çünkü nasihat dindir. Kime nasihat edeceğiz diye sordular da Peygamberimiz Allah'a, Resulüne, İslam büyüklerine ve herkese buyurdular. Nasihat edenin çok ilme ihtiyacı vardır. Hatta yalnız bilgi kâfi değildir. Aklı fikri de salih olmalıdır. Önünü sonunu düşünmeli, mizacı da bozuk olmamalı. Şeriatı bütün teferruatıyla yani mezheplerinin hepsinin esaslarıyla bilmelidir. Ahvali zamanı da bilmelidir. Hiçbir garazı bulunmamalıdır. Eğer bunlar bulunmazsa hatası çok olur. İyi huylar içinde nasihatten daha dakiki yoktur. Hakiki nasihat edenin dostu az olur. Çünkü halkın çoğu nevayı hevese kendini kaptırmış kimseler olduğundan nasihatin sözü onlara acı gelir. Nasılı iğne iplik manasıdır. Nasihat eden insanları saadetlerine rapt eder. Allah'a nasihat, Allah'tan günahkarlara, Allah'ın affını ve mağfiretini istemekle ve onlara şefaat etmekledir. Resulullah'a nasihat, peygamberini tasdik ve onu sevmekledir. İslam büyüklerine nasihat, haklı işlerinde onlara yardım ve emirlerine itaat etmektir. Herkese nasihat, dünya ve ahiretlerine yarayan faydalı şeyleri onlara öğretmektir. 41. İki namaz arasındaki haline riayet et. Bir namazı kıldıktan sonra ikinci namaza kadar arada hiç laf etmeyen kimsenin kitabı arşın altında hususi yerlere konur. Bunun izahı şudur. İki namaz arasındaki boş vakitlerinde günah olan işler ve sözlerden uzak dur. Amel defterine sevaplar yazdıran işlerle meşgul ol. Ve bu hal ikinci namazına kadar kalırsa bu iki namaz arasındaki amelleri bildiren dosya yücelerin yücesi makamına gider. Ve oralarda teşhir edilir. İki namaz arası olmayan zaman yoktur. Böyle olunca boş vakitlerinde dikkat et. O vakitlerde de sana fayda verecek hayırlı işlerle iştigal et. Duaya nasihat olunuyorsun. Vakitler çok kıymetlidir. Geçenlerin telafisine imkan yoktur. evde olanların kıymetini bil ve boşa geçirme. Müslümanlığın güzelliklerinden biri de faydasız şeyleri terk etmektir. 42. Cemaatle namaza devam et. Camilerin hikmetli vücudu farz namazlarını içinde kılmak içindir. Ezan ve kamet de bunun için emrolunmuştur. Yalnız kılmakla cemaatle kılmak arasında 27 derece fark vardır. Yalnız kılmada Settar ismi tecelli eder. Cemaatle kılmada Adül esması tecelli eder. 43. Evvabin. Lugat manası muteberdir. Allah'a dönenler demektir. Evvabin namazına da devam et. Bu namaz halkın meşgul bulunduğu sabahla öğle, öğle ile ikindiye, akşamla yatsı arasında kılınır. Gece uyuduktan sonra kalkıp şafaktan önce kılmadan duha namazı 8 rekattır. Akşamla yatsı arası evahin namazı 6 rekattır. Teheccüd namazı 8 rekattan sonra 12 rekata kadar kılınır. Bu namazların hepsi sünnettir. Kılanlar feyzine erer. 44. Yemekte içmekte haram şeylerden korunmak nasıl lazımsa sözlerde de öyle lazımdır. Nasıl bileceğim dersen şöyle. İçine sıkıntı veren, başkasının görmesini duymasını istemediğin şeylerin hepsi günahtır. Bir de kalbine şek şüphe veren şeyleri bırak. Kalbinin razı olduğu, hak dediği şeyleri yap. Bu hususta fetvayı kalbine sor. O sana helal mi haram mı olduğunu söyler. Eğer sorduğun meselede kalbin biraz duraklarsa ondan vazgeç, peygamber yoluna git. Ve iktisade riayet et. Peygamberlerin adetleri buydu. Dünya işlerinde çok acele etme. Ahiret işlerini vaktinden erteleme. Çoluğun çocuğun için çalış. Allah yolunda çalışmış sayılırsın. Hele selavat-ı şerife çok devam et. 45. Allah için bir şeyi deruhte etmişsen onu bozma. Ondan daha hayırlı bir şey işlemek hatırına gelirse deruhte ettiğin şeyi yap. İkinci hayırlı hatıra şeytandandır. Birinciyi terk ettirmek için getirmiştir. O hatıra geleni de işle. Şeytanı kahredersin. Çünkü şeytan birinciyi terk ettirmekle ahdini bozdurmak ister. Mesela akşamla yatsı arasında Kur'an okumayı adet edindin. Bir müddet sonra bir hatıra geldi, vakit namazı kılsan da eftal diye ilka olundun, namaz kılıp da Kur'an okumak adetini bırakma. Kur'an'ı oku, hem de nafile namazını kıl. Böyle yaparsan şeytan seni değil, sen şeytanı aldatmış olursun. Sıla-i Rahmi terk etme, Rahim Rahman'dandır. Allah'la aramızda nesep karabeti var, Sıla-i Kabine'den Allah'la olan akrabalık haklarını da yerine getiriyor. Çünkü Rahim, Rahman'ın damarlarındandır. Sıla-i Rahmi terk eden, Rahman'la alakasını kesiyor demektir. Dünya ve ahiret nimetleri hep Allah'ın Rahman ismi şerifinin tecellisidir. Birisi seninle istişare ederse ona hakkı söyle, hakkı göster, sakın hiyanetlik etme. Hakikat ne biliyorsan onu söyle. Müsteşarın emin olması lazımdır. Sakın altın ve gümüş kaplardan yemek yeme, ipekli elbise giyme. Korkunç bir rüya görmüşsen uyanınca sol tarafına 3 kere üfle ve Allah'ım bu gördüğüm rüyanın şerrinden sana sığınırım de. Daha yatacaksan başka tarafına dön ve o rüyayı kimseye söyleme. Sözüme dikkat et. Altın gümüş zinet olarak kadınlara mübahtır. Altın gümüş kaplardan yemek yemek kadınlara da haramdır. Çok kimseler istiaze ederler ama başkalarına söyledikleri için zarar görürler. Sen söyleme. Rüya kuşun ayağına takıdır. Söyleyip tabir edilince tabir edildiği gibi düşer. Güzel kokular kullan. Her abdeste misvak tutun. Ağzın temizlenir. Allah senden razı olur. Misvak tutunup kılınan namaz, misvaksız kılınan namazlardan 70 kat üstündür diye bir rivayet vardır. Yalan yere yemin etme. Yalan yemin sahibini günaha sokar, beldeleri harap eder. 46. Esnemek şeytandandır. Onu kes ve esnerken ses çıkarma. O ses şeytan sesidir. Namaz içinde aksırmak da şeytandandır. Ama namaz haricindeki aksırmak nimettir. Hamd lazımdır. Falcılık ve faydasız oyunlar, eşyanın hareketlerinden kötü manalar çıkartmak, mesela baykuş öttü, tavşan geçti gibi şeyler Müslümanlıkla bağdaşmaz. Camiye tükürme. Cami duvarına, kıbleye karşı da tükürme. Kıbleye karşı ve kıbleye arka çevirerek abdest bozmak da caiz değildir. Yemek yemezden önce ellerini yıka. Yemek yedikten sonra hem ellerini hem de ağzını yıka. Hizmetçilere ağır işler emretme. Eğer yapılacak iş ağırsa onlara yardım et. Çünkü onlar da senin gibi insandır. Yemeklerine, elbiselerine iyi bak. Bir eve gelirsen 3 defa izin iste. Kapı arasından içeriye bakma. Eğer izin çıkmazsa dön ve darılma. 70 bin kelime-i tevhid okumak suretiyle nefsini cehennemden azat ettir. Şeyh Ebu Rebi der ki, bir sofrada yemek yiyecektik. Benim de okunmuş 70 bin tevhidim vardı. Hiçbir yere bağışlamamıştım. Bizim soframızda genç, salih bir delikanlı da vardı. Keşfi açıktı. Elini yemeğe sundu ve ağlamaya başladı. Ne oldu dediler? Dedi ki, işte cehennem, anamı da cehennemde görüyorum. Yemedi, sürekli ağlıyordu. Şeyh Ebu Rebi dedi ki, içimden şöyle niyaz ettim. Allah'ım, biliyorsun ki benim okunmuş 70 bin tevhidim var. Bunu bu çocuğun annesinin cehennemden kurtarılması için ruhuna bağışladım. Bunları hep gizli söyledim, kalbimle. Çocuk birden ağlamayı bıraktı. Gülerek, elhamdülillah anamı cehennemden çıkarttılar dedi ve bizimle yemek yemeye başladı. Ebu Rebi der ki, bu vaka bana iki şeyi indirdi. Biri, bu 70 bin tehlile dair rivayet edilen hadis-i şerifin sahih olduğu, diğeri de o gencin keşfinin sahih olduğudur. Tehlil okumanın tarifi. Abdestli olarak kıbleye doğru oturup 25 estağfurullah, 1 Fatiha, 3 adet İhlas, 3 adet Salavat-ı Şerife okuyup Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu şeriflerine hediye etmelidir. La ilahe illallah'ı dürüst okumalı. La'yı semaya doğru çekmeli. İlahe'yi sağ taraftan alıp sol memenin altındaki kalbe illallah'ı indirmeli. Her 100 adette bir kere Muhammeden Resulullah denilmeli. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi denmeli. Allah'ın maksadı ve senin rızan da arzumdur. Günde ne kadar çekersen onları kaydedip 70 bin olunca bir hatim olmuş sayılır. Onu istediğin yere bağışlarsın veya kendine bırakırsın. İki kişi arasındaki husumeti ve gerginliği ıslaha çalış. Düşmanlar barışmak isterse sen de onlara yanaş emri vardır. Artık düşün, gavurlarla barışmayı emreden Allah, Müslümanlar arasındaki dargınlıkları gidermek için çalışan ve Müslümanlar arasını barıştıranları büyük mükafatlarla taltif buyuracağı muhakkaktır, değil mi? Sakın ha iki kişinin arasını bozma. Bu hal dini yıkar. Bedeninin sıhhatini ve boş zamanlarını ganimet bil. Bunları Allah'ın razı olacağı işlerde kullan. Bunlar gafletle boş yere harcanırsa aleyhine hücret olur. Ahirette hasmın Allah olmamasına dikkat et. Eğer hasmın Allah olursa mahvolursun. Her sabah 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim de. Günah bırakmaz. 47. Vücudundaki bütün azalarını koru. Yapacağın şey mübah bile olsa azami haddinden fazla kullanma. Azalarını serbest bırakan kalbini sıkıntıya sokar. Herhangi bir azanı haram olan bir şeyde kullanırsan o onun zinasıdır. Harama bakan göz, haramı tutan el, harama yürüyen ayak gibi. İnsanları yüzü koyun cehenneme sürükleyen dillerinin belasıdır. Yarın hesap yerinde diller, ayaklar, eller işledikleri şeylere şahitlik edecekler. O halden kork, nefsine acı. Bir insan şer'an caiz olmayan bir şeyi yapacağı zaman o azanın aman yapma, beni bu işe mecbur etme, yarın kıyamette aleyhine şahitlik edeceğim, beni kötülük yaptırmak suretiyle aleyhine değil de iyilik yaptırmak suretiyle lehine kıl dediğini, eğer o güne işlerse yine o azanın ya Rab ben nehyettim sözümü dinlemedi, Allah'ım beni bunun yaptığı işten teberri ediyorum dediğini duyanlar vardır. Azaları suistimal kalbe sıkıntı verir. Kalp Allah içindir. Ona eza etmek Allah'ın gazabına sebeptir. 48. Her namazında ezan oku yahut müezzini dinle. Onun okuduğu kelimeleri bitirince sen de tekrar et. Ezan okurken sesini salıver. Çünkü müezzine sesinin ulaştığı yerlerdeki kuru yaş ne varsa hepsi şahitlik eder. Ezan okumakta ve birinci safta olanlara insanlar oraya geçmek için kura'dan başka çare kalmasa da kura ile oraya geçmek isterler. Gençlikte ne olduğunu bilseler, musabaka ederler ve yatsı namazlarında verilen mükafatı bilseler, sürüne sürüne camiye gelirler. Tenha bir yerde insan ezan okuyup kamet getirerek namaz kılsa, dağlar gibi melek kafileleri ardında cemaat olurlar ve onun duasına amin derler. İnsanlar gaflet etmesinler diye bu vasiyeti yazdım. Çünkü akıllı insan faydalı şeyleri ihmal etmez. Bu herkesin şahsi menfaatidir. İnsanın kendi şahsına rahmeti başkasına rahmetinden daha büyüktür. Nitekim kendi nefsine ezası başkasına yaptığı ezadan büyük olduğu gibi. Mesela intihar edenin cezası katilin cezasından daha büyüktür. Peygamberlerden sonra insanlar üzerinde en büyük hak ana baba hakkıdır. Duada nefsini ana babasına takdim emrolunmuştur. Nuh suresinin son ayetinde buna işaret vardır. 49. Eğer vali veya söz sahibi yani hüküm sahibiysen hak söyle, hakla hükmet. Hevayı hevese ayma. Herkese eşit muamele et. Çünkü bizden evvel helak olan kavimler herkese eşit muamele etmedikleri için azaba çarpıldılar. Ayet. Ey Davut, biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. Sen de insanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Hükmünde hevai hevesine, hissiyatına uyma ki bu hal seni Allah yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlar yok mu? Hesap gününü unuttukları için onlara çok şiddetli azap vardır. Hesap günü, ahiretteki hesap günü olmakla beraber dünyada nefislerini hesaba çekmeyenler de şamildir. Çünkü nisyan terk demektir. Dünyada hesabı terk ettikleri için bu çetin azaba uğrayacaklardır. Hesaba çekilmeden evvel kendinize hesaba çekin diye emir vardır. Dünyada cezalar var ama dünya cezaları insanları tövbe ve düşünceye sevk ettiği için faydalıdır. Kardeşim, sen de kabahatlerinden dolayı hemen tövbeyle Rabbine dön. Ahvalinde iyilik hissedince Allah'ın senin her halinde feyizli, rahmetli kapıları açılır. O kapılardan birini de sen çal ki sana da açılsın. O andaki feyzi Rabbani de nefsini, malını bırakma. Her hareketinde bir hayra niyetli ol. Yapamasan da ecrine kavuşursun. Hatta bir günah işlemişsen onun günah olduğunu bil. Bu imanınla o günahı karşılamış ve etkisini azaltmış olursun. Tevbe suresinin 102. ayetinde günahlarını itiraf edenlerin affa nail olacakları beyan buyuruluyor. 50. Duaları ezan okunurken, muharebe sırasında, namaza başlanacağı zamanlarda yap. İcabetin sebepleri çoktur. Zamanın, mekanın, o andaki halin, ağızdan çıkan dua kelimelerinin icabette büyük etkisi vardır. Bu dörtten birine rastlayan dualar kabul olur. En kuvvetlisi ağızdan çıkan dua kelimeleri sonra haldir. Allah'ın haklarına ve halkın haklarına riayet et. Bil ki insan fakir ve muhtaç bir varlıktır. İstemeye de mecburdur. Dileklerini yalnız Allah'tan iste. Bir kimse senden yapabileceğin bir şey isterse kimseye duyurmadan onu ver. Muhtaçlara daima yardımda bulun. Böyle yaparsan naib-i rahman olursun. Mesela evlenecek bir kimseye yardım edersen onun salih çocukları senin için devamlı sadakalar sırasına geçerler. Verdiğin sadaka ve yaptığın iyilikleri başa kalkma. Çünkü nimetin hakiki sahibi sen değilsin. Verdiğin sadakayı Allah'a veriyorsun. Gaflet etme. Karşılığı fazlasıyla sana gelecektir. Buna inan. Gafiller içinde gizlice Allah'ı zikret. Bu Allah ile yalnız kalmak demektir. Fazla suyun olunca başkasından esirgeme. Senin imanlık ve herhangi bir memuriyetini istemeyenlerin önüne geçme. Hakikaten sen o makamın ehliysen, sırf şahsi garazlarından dolayı seni istemiyorlarsa onlar mesuldürler. Bir işçi çalıştırınca hemen ücretini ver. Başkaları üzerinde kendin için bir meziyet görme. Fazilet, şeref, izzet Allah'ındır. Dilediğine verir. 51. Cünüp olunca biraz bekleyeceksen su varsa abdest al, su yoksa teyemmüm et. Eğer cünüp olarak uyuyacaksan abdest al, öyle uyu. Eğer cünüpken yemek yiyeceksen, su içeceksen yine abdest al. Ağzını güzelce yıka. Melekler cünübe ve kafirin cifesine yaklaşmazlar. Kimseye verdiğin sözden cayma. Ana babana isyan etme, öf bile deme. Belki onlara daima dua et, anana teyzene çok ikram et. Bunlar Allah ve Resulünün vasiyetleridir. Kimse hakkında kafi hüküm verme, hüsnü zanet, iyi görüyorum de. Allah'a karşı edep böyle olur. 52. Bir cemaate imam olup namaz kıldırınca dua ederken yalnız şahsına dua etme, belki bütün cemaate dua et. Eğer yalnız şahsına dua edersen hainlik etmiş olursun. Bir de Hakk'ın rahmetini kullarından kıskandığın ve nefsini başkalarına tercih ettiğinden dolayı en kötü ahlak sahibi olduğunu ispat etmiş olursun. Çünkü Allah mümin kullarını methederken onlar başkalarını nefislerine tercih ederler buyurur. Abdestin daraldığı halde namaz kılma. Huzuru kalp namazın ruhudur. Yemek hazır, namaz da hazırlanmışsa evvela yemeğini ye, sonra namaz kıl. Ana ve babanın dualarını almaya gayret et. Misafirin duası da makbuldür. Aman mazlumun bedduasından sakın. Mazlumun duasıyla Allah arasında hicap yoktur. Vücudundaki zayid kılları, tırnakları kes. Her işinde adaletli ol. Allah'a ve Allah'ın kitabına sarıl. Allah'ın razı olacağı şeylere devam et. Allah'ın büyüklüğünü düşün. Haşyetullah'tan ağla. Haşyetullah, Allah'ın büyüklüğünü ve sonsuz kudretini düşünerek titremektir. 53. Hayırlı bir iş yapmışsan ona devam et. İsterse az olsun. Sen ibadeti bırakmadıkça Allah feyzini kesmez. Bir müddet ibadet ettikten sonra bırakıvermek, Allah'la arandaki rabıtayı kesmek gibidir. Şöyle ol, işlemekte bulunduğun hayırlı amellerini ölünceye kadar bırakmamaya azimli ol. Terk ettiğin kabahatlerini de bir daha yapmamaya azimli ol. Her nefes Allah ile olursun. Ayat-ı ilahiyede haktan ayrılma. Şeriata uymayan tevillere sapma. Sadakaların en yücesine devam et. Verdiğinde gözün kalmasın. Kendisinin muhtaç olduğu şeyleri tercihen başkalarına verenleri Allahu Zülcelal met buyuruyor. Seve seve vermişler, Allah bize yeter demişler, verdiklerini unutmuşlar. Eğer böyle yapamazsan evvela kendini doyur ve kandır da sonra artarsa başkalarına da verirsin. Korktuğun ve umduğun kimselerin yanında da hak söyle. Kurban Bayramı günü çok iyilik yap. Allah katında en büyük gün odur. Arife ve Aşure günlerinden de değerlidir. Her hak sahibine hakkını ver, hatta her hakka da hakkını ver. Kimse de hakkın bulunduğunu görme. İnsaf et. İnsaf, muhabbet, sevmek ve adalettir. Başkalarından insaf bekleme. Senden birisi özür dilerse derhal kabul et. Kendini başkasından özür dileyecek bir hale düşürme. 54. Secdede duayı çok yap. Secde hali kulun Allah'ına en yakın bulunduğu haldir. Allah herkese yakındır. Matlup olan kulun Allah'a yakınlığıdır. Herkese lütuf ile muamele et. Hele akrabaya, ehl-ü iyale daima şefkatli bulun. Herkese selam ver. Eğer başkasının sana vereceğini bilirsen o selam versin, sen al. Dünyada kendinden aşağısına bak. Zenginlerin servetine gözünü dikme. Fitneye uğrarsın. Herkes için dünya tatlıdır ve sevgilidir. Nimetler de taban sevgilidir. Başkasının sevgilisine göz dikme. Zahidin zühdünde nimet, abidin ibadetinde nimetler vardır. Olmasa devamlı ibadet yapamazlar. zühdün ve ibadetin zevklerine kendini kaptırmak da makbul değildir. Abid has olmalıdır, ibadetten değil, mabuttan nasip almalıdır. Ayet: Onlardan bir sınıfa fitneye düşürmek için verdiğimiz dünyaya ait zilletlere ve debdebelere sakın gözünü dikme. Rabbinin rızkı hem hayırlı hem de bakidir. Taha Suresi 131. Rabbinin sevdirdiği hayırlı ve devamlı olan rızık, iman ve ibadetinden o anda doyduğun rızıktır. Gözünü kaptırma diye tenbih edilen o debdebe var ya, o fitnedir. Birisinin sende hakkı, alacağı varsa güzelce öde, hatta fazlasıyla öde. Sakın alacaklığına eza etme. Mümin kardeşinin malına, canına, namusuna, akraba ve taallukatına bir tecavüz vaki olursa onu koru. Her işinde Allah'ın haklarına riayet et. Aman nefsinin arzusuna uyma. Allah'tan başka dost yoktur. En çok riayet edilmesi gereken Allah haclarıdır. Sakın canlı bir mahluka eziyet etme. Kurbanını dahi keserken keskin bıçakla kes. 55. Sözlerin en güzellerini ihtiva eden Allah'ın kitabını, içindeki hükümleri ve Allah kitabı olduğunu düşünerek oku. Allah-u Zülcelal sana da anlamak feyzini ihsan eder. Kur'an'ı başkalarına da öğret. Naib-i Rahman olursun. Naib vekil demektir. Ruhul Emin o Kur'an'ı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine indirdi. Kur'an okuyan temiz kalpli insanların kalbine her okuyuşta yeni iner gibi feyiz getirir. Hayırlınız Kur'an'ı öğrenip öğretendir. Aman bahil olma. Allah'ın emirlerinden nefsine zor gelenleri yap. Korkak olma. Allah sana kendine sığınmayı emretti. Sen de her halinle ona sığın. Yardımcın Allah olunca hiç korkma. Kul Fatiha'yı okurken sana kulluk eder, yardımı ancak senden beklerim deyince Allah bu ayetim benimle kulumun arasındadır, kulumun istediği verilecektir buyurur. Bizi doğru yola ilet duasını edince de bunlar hep kuluma aittir, kuluma istediği verilecektir buyurur. Yalnız bunlarda dikkat edilmesi gereken şey bu ve emsali ayetleri okurken hikaye tarikiyle okumamalıdır. Birçok hafızlar ve alimler bu ayetleri Allah'ın kelamını hikaye kastıyla okudukları için hiçbir fayda göremezler. Çünkü Cenab-ı Hak kulum istediği zaman diye buyurur. İstemeye, hikaye istemek demek olmadığından icabet olunmaz. Bir kısım insanlar Kur'an okur ve dinlerlerken boğazlarından aşağı gitmez, ağızlarında kalır. Buyurulması okurken kalpleri hazır olmayanlara aittir. Allah rızası için her fedakarlığa katlanan sadık mümindir. Dinde ve başka şeylerde sağlam olanlar nefislerinde de sağlamdırlar. Mümin, hasreten Allah haklarında kavi olandır. Allah'ın bir ismi de mümindir. Senin adın da mümindir. Müminler birbirlerine bağlıdırlar. Mümin kişi Halik'e bağlanır ve ona dayanırsa onu hiçbir kuvvet yıkamaz. 56. Kendinde hiçbir zaman varlık görme. Daima fakir ve aciz olduğuna inan. Allah Rabbi mahzendir. Mahzen, halis ve safi olan demektir. Sen de abd-i mahzen ol. Allah'ın rızası için daima hazır bulun. Bu hale rabıta denir. Düşman hududunda nöbet beklemek de rabıtadır. Rabıta edenin sevap defteri kapanmaz. Bir namazı kılıp da gelecek namaza niyet eden de muratıptır. Ali İmran suresinin son ayetini oku. Resul-i Ekrem'in Ravza-i Şeriflerine varınca Resulullah'ın hadisi şeriflerini okuyacağın zaman evvela sadaka ver. Sadaka mal ile olduğu gibi tehlil, tekbir, teşbih, tahmid, havkale ile de olur. Tehlil La ilahe illallah'tır. Tekbir, Allahu Ekber. Teşbih, Sübhanallah. Tahmid, Elhamdülillah. Havkale, La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Bunlar zikirlerin en yücesidir. Daha açıkçası haline göre bir hayır işleyip de Resulullah'ın huzuruna o halde girenler, hadisleri böyle temiz bir ağızla okuyanlar Resulullah'tan feyz alırlar. 57. Namaz kılan bir Müslümanı günahlarından dolayı tekdir etme. Hadis-i şerifte şöyle varit olunur. Bir insan mümin kardeşine kafir derse o kelime dediği yere gider. Eğer dediği gibi ise orada kalır. Dediği gibi değilse söylenene geri gelir. Mümin kardeşine kötü söz de söyleme. Allah o sözden onu korur da söylediğin şeyi senin başına verir. Mümin kardeşinin yüzüne karşı veya arkasından yalan, sahih, hile, hurda her ne ki yaptıysan karşılığı sana gelir. Cezasını sen çekersin. 58. Sakın kimseyle alay etme, eğlenme. Hele derviş meşrepli salih, mütevazi insanlarla alay etmek dinle alay etmek gibidir. Öylelerini küçük görüp onlara gülme. Bazı ilmine mağrur insanlar var ki muttaki kimselerle alay ederler. Yarın kıyamette onlarla da istihza edilecektir. Şöyle ki, cennetin kapıları açılıp cennet nimetleri gösterilecek, hadi girin denecek, tam girecekleri zaman kapılar yüzlerine kapanacak ve onlara siz dünyadayken Allah dostlarıyla eğlenirdiniz, işte cezanız budur, haydi cehenneme denilecek. 59. İnsanların şerlisi olma. Şerli insanın dilinden, kötü sözlerinden herkes usanmış olduğu için yüzlerine gülerler, şerlerinden korkulduğu için onlara güler yüz gösterirler. İşte şerrinden çekindiklerinden dolayı kendilerine ikram olunan insanlar en şerli insanlardır. Sakın sen de böyle olma. Karının sırrını kimseye söyleme. Karısının sırrını ifşa eden insanlar ahlaken en düşük insanlardır. Hiç kimsenin anasına babasına sövme. O da senin anana babana söverse sen sebep olduğun için anana babana asi olmuş olursun. Peygamberimiz anaya babaya sövmeyin deyince ashab hiç insan anasına babasına söver mi dediler. Evet, başkasının ana ve babasına söver, o da onun ana ve babasına söver buyurdu. Büyük günahlardan biri de Müslümanın ırzına dil uzatmaktır. Gavurların haçlarına, putlarına da sövme. Allah'a sövdürmeye sebep olursun. Bir rafizinin yanında mezhep bahislerini sakın açma. Ashab-ı kirama taan ettirmeye sebep olursun. 60. Tabiyetinde bulunduğun devletin büyüklerine dil uzatma. Hükümet adamlarının başta bulunmasıyla elde edilen menfaatler çok büyüktür. Beşeriyet hali hatalı olursa günahı onlara aittir. Sen itaatini bozma. Hükümet memurlarının devlet namına yaptıkları işlere itiraz etme. Emirlerine uy, düzeni bozma. Zemmedersen sıfatı zemmet, mevsufa tecavüz etme. Methedersen hem sıfatı hem de mevsufu methet. 61. Allah'ın azabından kendini kurtarmak istersen Müslümanların büyüklerine baban gibi hürmet göster. Orta yaşlılarına ikram et. Küçüklerine şefkat göster. Mümin kardeşlerine kalbinde kim bulunan cennet kokusu duymaz. Halkın ezasına tahammül et. Kimseye eza etme. Kulak ol, dil olma. Yani sözleri dinle ama çok söyleme. Allah'ın emirlerine tazim, mahlukatına şefkat en mühim vazifedir. Kurtuluş ve saadet bu iki şeyi yapmakladır. 62. Hayırlı bir şey söylemiş veya hayırlı bir şeye delalet etmişsen evvela onu kendin işle. İlk nasihati nefsine yap. İnsanlar evvela insanın işine bakarlar, sözlerine değil. Mürşidin fiili sözünden daha etkilidir. Resulullah'ta sizin için güzel örnekler vardır buyurulmuştur. Bazı insanlar Kur'an okur da okuduğu Kur'an ona lanet eder. Hatta kendi kendine lanet okur. Mesela zalim bir adam, gözünü aç Allah'ın laneti zalimleredir ayetini, yalancı bir adam da Allah'ın laneti yalancılaradır ayetini okurken kendine lanet etmiş olur. Kur'an'ın yerdiği bir sıfat kendisinde bulunan bir kimse o ayeti okurken, keza Kur'an'ın methettiği bir sıfat kendisinde bulunmayan bir kimse o ayeti okuduğu zaman Kur'an onun aleyhine hüccet oluyor değil mi? 63. Şeriat ilminden bir şey biliyorsan bilmeyene söyle. Sakın bildiklerini gizleme. Bir mezhebe bağlanıp onu körü körüne taklide yeltenme. Allah'ın emrettiği şeyle amel et. Bilmediklerini Kitabullah ve Resulullah'ın sünnetini bilenlerden sor. Bir müftü Allah ve Resulünün hükmü budur derse onunla amel et. Benim kanaatim budur derse o zaman başkasına sor. Dinde güçlük yok. Ruhsatlarla amel et. Alışında verişinde semahat et. Başına gelen musibetten dolayı kimseyi ayıplama. Allah'tan afiyet iste. Nefsini islaha çalış. 64. Daima Allah'a yalvar ki seni salih müminlerden eylesin. O zaman Resulullah'ın dostu olursun. Dünyanın fitnelerinden korun. Allah'ın ziyneti var, şeytanın ziyneti de var. Dünyanın da ziyneti var. Allah'ın ziyneti helal olan şeyler. Şeytanın ziyneti haram olan şeylerdir. Dünyanın ziyneti de iki cepheli, bir kısmı mübah, bir kısmı haram. Bunları iyi ayırıp ona göre hareket et. Hoşuna gitmeyen bir şey başına gelmişse o anda sabra sarıl. Makul sabır budur. Sakın o musibete kızıp kötü söyleme. Bir kadının çocuğu ölmüş, kabri başında ağlıyordu. Resul-i Ekrem oradan geçerken kadına sabır tavsiye etti. Resulullah'ı tanımadığı için "Geç, benim musibetime sen uğramadın," dedi. "O Resulullah'tı," dediler. Kadın nedametle özür diledi. "Resulullah sabır ilk musibet çarptığı zaman olur," buyurdular. "Zayıflara merhamet et. Onların yüzü suyu hürmetine Allah nusret ve rızık ihsan buyurur. Ödünç aldığın kimseye, sana iyilik yapana, hediye verene, sadaka verene iyilik yap. Hiçbir şey yapamazsan onlara selam ver. Veren el, alan elden üstündür. Selamın kadrini eski Müslümanlar bilirlerdi. Bir arada yürürlerken aralarına bir ağaç hâil olsa, birleşince yine birbirlerine selam verirlerdi. Yani bu arada birbiri aleyhine kötü bir şey hatıra gelir korkusundan veya şeytan böyle bir itikatta bulunabileceğinden endişe ederek. Bu selam arkadaşına şu ayrıldığımız müddetçe senin dostluğundaydım demektir. Erkekler daima kavi ve üstün yaratılmışlardır. Binaenaleyh kadınlara daima şefkat ve merhametle muamele etmelidirler. 65. Fatiha-i Şerife'yi okurken Besmele'yi vaslet sonuna kadar bir nefeste oku. Ebu Bekre İmam Ali'den gelen bir hadisi şerifte Besmele'yi Fatiha'ya vaslederek okuyanı Allah affeder der. Hasenatını kabul eder, dilini cehennem yakmaz. Kabir azabından, azab-ı nardan, feza-ı ekberden emin olur. Herkesten önce Allah'a kavuşur diye rivayetler vardır. 66. Allah için kıskanç, hayvani ve tabii gayretlerden sakın. Mesela karına, kızına, anana, kardeşine, başkasının kötü nazarını nasıl görüyorsan, bütün insanlara da aynı hali nefsinde duy. Buna gayret-i diniye denir. Ama kendine yapılan fenalıktan duyduğun eleme, başkalarına yapıldığı zaman duymuyorsan, gayret-i diniye değil, yalancı gayrettir. Resulullah'ın dünyada eli yabancı bir kadına dokunmadı. Kadınlardan biatı sözde alırlardı. Müsibet anında "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" de. Bir cenazen olursa cemaatin 100 kişi veya 40 kişi kadar olmasına çalış. O cemaat o meyyit hakkında şahittirler. Bir kişiye 100 kişi şahitlik ederse o şahadet reddolunmaz. 67. Sadaka vermeye gayret et. Sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Kıyamette gölgelik olur. Meleklerin duasına mazhar kılar. Hadis-i şerifte, her sabah iki melek iner, biri "Ya Rab sadaka verenlere sen ikram et, verdiği gibisini de sen ona ver," der. Diğeri de "Ya Rab cimrilerin elindekiler telef olsun" diye dua eder. Tabii meleklerin duaları makbuldür. Bu hadis-i şerifin ikinci şıkkı olan "Ya Rab cimrilere telef ver" demek, onlar da mallarını hayra sarf edebilsinler, onları cahillikten kurtar da sehi olsunlar diye dua ederler diye hüsnü tevilde bulunanlar da vardır. Çünkü melekler daima insanların hayrına dua ederler. Cehennem ateşinden kendini koru. Öyle ki yarım hurma vermek suretiyle olsun Şeyh Muhiddin burada der ki, Endülüs'te şeyhlerimizden birisi hakkında zındık diye şikayet ettiler. halk hep birden aleyhine kıyam etti. O zamanın sultanı emir verdi. Memleketin ileri gelenlerini toplayın, sorun, eğer zındıklığında şehadet ederlerse öldürün diye valiye emir verdi. Vali de düşmanlarının başında gelenlerdendi. O zat meydana siyasete gelirken ekmekçiye uğradı. Yarım ekmek aldı ve sadaka etti. Vali halka sorunca hepsi iyi adamdır dediler. Vali şaşırdı. Hep müttefiken bu adam hakkında zındık diyorduk. Hepinizin kanaati bir anda değişti. Bu mutlaka bir emri semaviyle olmuştur. Derken o zat gülmeye başladı. Niye gülüyorsun dediler. Hadis-i şerifin sıdkına ve tecellisine gülüyorum. Biliyorum ki bu cemaat bu şahitliğin aksine sahiptiler. Vali de aynı kanaatteydi. Hepiniz de benim aleyhimdeydiniz. Ben bu ateşi görünce yarım ekmek sadaka verdim. Yarım ekmek yarım hurmadan çoktur. Hepinizin ateşini yarım ekmekle söndürdüm, dedi. 68. Sakın Allah seni yasakladığı yerlerde görmesin. Emrettiği yerlerden de kaybetmesin. Allah'tan başkasının bilmediği amelleri yapmaya çalış. Bu amellerin gizliliği, ihlasın en büyük alametidir. Arefe ve Aşure oruçlarına devam et. Zilhicce'nin ilk 10 gününde, Muharrem'in ilk 10 gününde ibadeti çok yap. Eğer zayıf düşüp görevlerini yapamayacak hale düşmeyeceksen, Allah yolundaki savaşlarda oruç tut. Eğer başkalarının sana hizmet etmesini istiyorsan, melekleri kendine hizmet ettir. Melekler ilim tahsil edenlere hizmet ederler. Hatta ilim tahsil etmek üzere yolunda yürüyenlerin ayakları altına kanatlarını sererler. Öğrendiklerinle amel edince de Allah yanında sevgili ve büyüklerden olursun. Hastaları ziyaret edersen 70 bin melek seninle beraberdir. Sana dua ederler. Günahlarının affını Allah'tan niyaz ederler. Akşam ziyaret edene sabaha kadar, sabah ziyaret edene akşama kadar meleklerin istiğfarı vardır. Her sabah ve akşam namazlarından sonra 3 kere Haş suresinin son 3 ayetini oku. Her namazdan sonra Allahümme ecirni minnen nar 7 defa oku. Akşam namazından sonra evvabin namazı kılarsan sonunda şöyle dua et. Ya Rab, imanımda dosdoğru olmaya, sağlığında ve ölürken de imanlı olmaya ve mahşere çıkmaya muvaffakiyetler ihsan buyur, de. Günahında ısrar etme, her günahın sonrasında tövbe et. 69. Secdeyi çok yap, yemini çok etme. Hüküm sahibi bir memur olmaya heves etme. Eğer olmuşsan, öfkeli halinde içinde bir sıkıntı varken, aç karnına, acele bir işin varken hüküm verme. Kimseye benim Mevlam deme. Mevla Allah'ındır. Dininde imanından istifade edeceğin kimselerle sohbet et. Allah aşkına diyerek kimseden bir şey isteme. Hatta Allah'tan Allah aşkına diyerek yalnız cennet ve cemalden başka bir şey isteme. Sakın Allah aşkına diyerek dünyalık isteme. Başka birisi bir kadına talip olmuşsa sen de o kadına talip olma. Ama ona verilmemişse o zaman istersin. Başkası bir mala pazarlık ederken sen de aynı mala talip olma. Kabirler üzerine oturma. Kabre karşı namaz kılma. Bir insanın yüzüne karşı namaza durma. Başına gelen musibetten dolayı ölümü isteme. Belki şöyle dua et. Ya Rab, eğer yaşamak hakkımda hayırlıysa yaşat, ölüm hayırlıysa iman ile göçür, de. Mamafi, istemekle ölüm gelmez, sözler ölüm getirmez. O değişmeyen bir karara bağlıdır. Su içerken oturarak iç. Her sabah, Ya Rab, bana söven ve eza eden, beni gıybet eden ve kızdırmak için günaha girmiş kullarını ben affettim. Sen şahit ol, onlara hep hakkımı helal ettim. Dünya ve ahirette kimsede hakkım yoktur, de. 70. Vasi, elçi, şahit olmamaya gayret et. Gusül ettiğin yere abdest bozma. Nezretme. Yapmışsan nezrini yerine getir. Nezri bahiller yapar. Harp isteme ama düşmanla karşı karşıya gelince ağırlık sebat et. Sakın firar etme. rüzgara sövme. Rüzgar, nefesi Rahman'dır. Allah'tan hayırlı rüzgarlar iste. Şerlilerinden Allah'a sığın. Yeni bir elbise giyince besmele çek ve Ya Rab bu elbise içinde beni hayırlı işlere muvaffak buyur diye dua et. İpekli elbise giyme. Uyuyanlara karşı namaza durma. Kalbinde kötü bir hatıra varken namaza durma. Allah'tan başkası adına yemin etme. Ateşle kimseye azap etme. Abdestin daralınca o halde namaz kılma. 71. Mütevazı ol, kasılma. Allah yanında mevki takva iledir. Yarın mahşerde bütün nesepler iptal edilecek, yalnız Allah ile olan nesep kalacak. O da takvadır. Kim olursa olsun isyan ile emrederse itaat edilmez. Sana söz söyleyene kulak ver, isterse çirkin olsun. Çünkü o kendine kıymet vermiştir. Bu suretle onun da gönlünü almış olursun. Hediyeyi reddetme, tahkir de etme. Her şeyi güzel yapmaya çalış. Dedikoduyu bırak. Lüzumsuz şeyleri de çok sorma. Bil ki her hareket ve sükun ve her giriş çıkışta şeriatın hükmü vardır. Bunları öğren. Mallarını israfına harcama. Güçlük, matlık, nefret gösterme. Daima kolaylık ve sevgi göster. Bilmeyenlere öğret. Gizli ve aşikar yüz kızartıcı şeyleri bırak. Allah'tan utan. Kötü yolda başına bir musibet gelmeden yaşıyorsan mağrur olma. Çok şiddetli bir azaba gidiyorsun. Gözünü aç. Allah'ın mekrinden hazer et. Rahmetinden ümidini kesme. Hafile rica, beynini daima muhafaza eyle. Aklı gideren şeylere, müskirata hiç yanaşma. Tabii konuş, kendimi beğendireceğim diye sözde sanat gösterme. 72. İstiğfara devam et. Hele seher vakitleri çok istiğfar et. Allah'ın bir sınıf melekleri vardır, onlar küre-i arzda bulunanlara dua ederler. Bir sınıf daha vardır ki onlar seherlerde istiğfar eden müminlere dua ederler. Üç şeyden kork. Allah'tan, nefsinden, Allah'tan korkmayandan. Her işinde niyetin halis olsun. İhtiyarlara hürmet et. Lafzı Kur'an olanlara ikram et. Borçlu olma. Borçluluk geceleri rahatı kaçırır. Gündüzleri zelil eder. Rabbinin ibadetine dünya ziynetlerinden bir şey karıştırma. Dünya garazları insandan ayrılmayan hastalıklardır. Ebdalinin reislerinden bir zat arkadaşlarıyla yeşillik sulu bir yerden geçerken suların şırıltısı, çayır çimenlerin güzelliği hoşuna gitti de arkadaşlarından ayrıldı. O şelaleden abdest aldı, namaz kıldı. Nefsinin arzusunu tatmin etti. Ama bütün arkadaşları başından dağılıverdiler. O da rütbesinden azlolundu. Binaenaleyh nefsin arzularına ibadette olsa bile tabi olma. Kimsenin ayıplarını araştırma. Nefsinle meşgul ol. Onun ıslahına çalış. Çocuklarına güzel isimler koy. Edep öğret. Karınla hoş geçin. Onun mertebesinde sohbet et. Kendine uydurmaya çalışma. Ona medar et. Çörek otu ölümden başka her derde devadır. Onunla şifalan. 73. Müslüman kardeşlerinden biriyle karşılaşınca selam ver, musafaha et. Yalnız kimsenin karşısında eğilme. Herhangi iki Müslüman karşılaşınca selamlaşır ve musafaha ederlerse Allah onları birbirinden ayırmadan mağfiret eder. Vasiyetin daima başucunda bulunsun. Ölüm belki ansızın gelir. Kadınlarla çocuklarla çok oturma. Onların mertebesine ine ine çocuklaşır ve ahmaklaşırsın. Kadınlarla sohbette daha başka tehlikeler de vardır. Kadınların yabancı erkeklerle nazik nazik konuşmaları, onlarla sohbet etmeleri, ziynetlerini göstermeleri hiç doğru değildir. Bunu her Müslümanın hanımlarına anlatması önemli bir vazifedir. Bazı hanımlar erkeklere hüsnü zan ederek konuşmakta bir sakınca görmezler. Lakin erkekler, hanımların hüsnü zanlı gibi değildirler. Şeytan da araya girince fena neticeler husule gelir. Hanımların yanına hizmetçi diye genç delikanlılara müsaade edilmemelidir. Kadınlar onlara daima hicab ardından konuşmalıdır. Yanından hiç ayrılmayan, daima iyilik ve kötülüklerini yazan meleklere hep aleyhine olan şeyleri yazdırma. Bir gün gelip dosyaların sana verilecek ve oku denecek. Allah sana servet ihsan etmişse onu Allah rızası olacağı yerlere sarf et. Allah'ın ihsanı olan o serveti Allah'a isyan yolunda harcama. Bazı gafillerin muvakkat yaşayışlarına aldanma. İnsanın nimeti arttıkça şükrü de artmalıdır. Şükretmeyenlerin kalbine gaflet gelir. Kalbi Allah'tan gafil olanların dilleri zikrullah'a, kalpleri huzura kavuşamaz. Müslüman kardeşinin namusunu koru. Onu hiçbir yerde mahcup etme. Bir Müslüman, mümin kardeşini tahkir eder, küçük düşürür ve mahcup ederse, Allah da o büyük günde yardıma muhtaç olduğu günde onu rezil eder. 74. Mideni çok şişirme, ahmaklaşırsın. Yaşamak için ye. Rabbine kulluk etmek için yaşa. Yemek için yaşama. Semirmek için yeme. İçine yemek konulan kapların en şerlisi midedir. Vücuttan düşmeyecek, vazifeden kalmayacak kadar yemelisin. Midenin üçte birine yiyecek, üçte birine içecek koymalısın. Üçte birini de nefes almak için boş bırak. Günde bir öğün sıddıkların yemeği, iki öğün müminlerin yemeğidir. Gün bir, öğün üç tabiri oburların uydurmasıdır. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Lokmaları küçük al, iyice çiğne. Birini yutmadan diğerini alma. Her lokmada besmele çek. Yutunca Allah'a hamd et. Su içerken bardağın içinden nefes alma. Bardağı ağzından çek, öyle nefes al. Suyu üç nefeste iç. Bir yere yaslanarak mağrurların yediği gibi yeme. Kölelerin yediği gibi ye. Sen Rabbinin sofrasında kulsun. Edebe riayet et. Eğer cemaatle bir sofrada yemek yiyorsan önünden ye. Çeşitli yemekler varsa canının sevdiğinden doyuncaya kadar ye. Başkasının yediğine bakma. Sofrada önüne bak, hırsla yeme. Üstüne başına dikkat et, necaset bulaşmasın. Abdest bozunca da iyice kurulan. Elbisene idrar bulaşmasın. Hem de idrar iyice kesilmeden abdest alma. Eğer abdest aldıktan sonra bir yaşlık görülürse abdest bozulur. Seferden gelirken evine ansızın gelme. Mektup yaz, haber sal, geleceğin günü bildir. Birini döveceksen yüzüne vurma. Birini seviyorsan sevgini ona söyle. Onun da seni sevmesine vesile olur. 75. Bir imama uyunca ondan evvel tekbir alma. İmamın tekbirinden sonra al. Bütün erkanda imamın peşinden git. Kendin imam olursan cemaatin en zayıfını düşün. Namazı uzatma. Kur'an'ın manalarını kendine tatbik et. Bilmiyorsan Allah kelamı olduğunu düşün. İmam Semiallahu limen hamideh deyince, inan ki bu söz kulunun lisanından Allah söyledi, Rabbena ve lekel hamd de. Rükû ve sucud teşbihlerinde üç defa söyle. Üçten az olmasın, fazla söylersen de olur. Namaza girerken vekar ve sükunetle yürü. Uykun varken namaz kılma. Yatsı namazından önce uyuma. Yatsı namazından sonra da konuşma, hemen yat. Erken kalkarsın. 76. Müslümanlardan birini çirkin bir işte görürsen, kendini değil amelini gör. Eğer bu kerahatinde sadıksan, onun yaptığı fenalığı sen yapma. Eğer yaparsan, mürâisin. Oruçluyken dikkat et, günah işleme. Oruç Allah'ındır. Allah seni oruçlu halinde razı olmadığı bir şey işlerken görmesin. Orucunu da iptal eder. Eğer malın varsa, menfaati devamlı olan hayırlara sarf et. Dini malumatın varsa onları başkalarına da yay, istifade etsinler. Yol üzerinde uyuma. Gece kabirde uyumak icap ederse yoldan çekil. Çünkü yollarda haşerat eksik olmaz. Bir yerde oturacak ya da yatacaksan, yaratılmışların şerrinden Allah'a sığınırım de. 77. Üç kişi bir yerdeyken ikisinin gizli konuşması veya üçüncünün bilmediği bir lisanla konuşması caiz değildir. Müslümanlar arasında dostluk, muhabbet, ülfet gerektir. Herhangi bir Müslümanı korkutmak veya onu şüpheye düşürmek İslam kardeşliğine aykırıdır. Horoz sesi duyunca hemen Allah'ın fadlını iste. Merkep anırdığı zaman da şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Eşek şeytanı görünce anırır, horoz da meleği görünce öter. Gökte bir melek vardır ki horoz şeklindedir. Öttüğü zaman yerdeki horozlar onun sesini duyar ve öterler. Her halinle iyi niyetli olmaya gayret et. Salih amellere devam et. Hele gafiller, fasık ve facirler içinde bulunursan, onlara gelecek azaptan kurtulabilmek için o fitnelere dahil olmadığını kalp ve azalarınla ispat etmen gerekir. Şafak batarken çocukları evden dışarı çıkartmayın. Çünkü o zaman şeytanların kaynaştığı zamandır. Yemek yerken başka birisi sana bakmasın, ona da yedir. Hatip hutbe okurken konuşan olursa onlara sus deme, senin de cuman batıl olur. İftarını hurmayla yap, hurma yoksa 3 yudum su iç, iftarda acele et, kalbini murakabe et. Bir mümin hakkında kalbine kötü bir şey gelmişse hemen onu izale et ve hüsnü zan eyle. 78. Sohbetinde bulunduğun veya senin sohbetine gelenlerin rütbe ve menzillerine göre muamelede bulun. Allah'a verdiğin ahd rububiyetini ikrar edip her zaman her yerde ahdine vefa göster. Allah'ın ayetlerine bak, verdiği zahiri ve batını, azalarını yerinde kullan, onları serde kullanma. Peygamberlerine uy, Kur'an okuyanı dinle, tazimle dinle. Kur'an'ın içindekileri düşün, hadisi şeriflerin sahih olanlarını öğren. Ashab-ı kiram arasında zuhura gelen hadiselere dalma, hepsini sev, her hak sahibine hakkını ver. Gözünü harama baktırma, diğer azalarını da kötü şeylerden koru. Alimlere tazim et, şerlilere güler yüz göster ki onlar da düzelsinler. Hayvanlara şefkatle muamele et, ağaçları koru ve ıslah et. Sofilerin şerri şerife muvafık olanlarına hürmet göster. Evlatlara ihsan eyle, kadınlara iyi muamelede bulun. Namazı huzurlu kıl. Zekatını vakit geçirmeden ver. Büyüklerin şer'a muvafık emirlerini dinle ve itaat et. Hülasa bütün mevcudata nasihatle muamele et. 79. Bir şeyi iyice bilmeden, görmeden işleme. Allah yanında hükmünü bilmediğin bir şeyi körü körüne yapma. Dünyada ödenmesi lazım olan hakları öde ki Allah seni sevsin. Namazda gözünü secde mahalline dik. Safların düzgün ve sık olmasına çalış. Namazda başka yere bakmadıkça Allah sana nazar eder. Şerefli olmayan kazançlardan sakın. Mesela kelp parası, hacamat ücreti, yüz suyu dökerek, namustan fedakarlık ederek kazanılan paralara asla tenezzül etme. Bakıcı, büyücülere gitme ve böyle şeylere teşebbüs edip de para kazanmaya tenezzül etme. Kazanmaya kudretin varken sadaka alma. Allah'ın verdiğine şükret. Az çok deme. Müminlerin iyi huyları olduğu gibi kötü huyları da olur. Sen daima iyi olanları gör. Allah ve Resulünü sevenlere ve onlara yardım edenlere düşmanlık etme. Bazı kimseler o falanı sevmiyordu diye ona buğz eder, bu doğru değildir. Buğz ettiğin kişi Allah ve Resulünü seviyorsa onların hatrı için sen de onu sevmeye mecbursun. Ama o senin hocanı, şeyhini sevmiyorsa varsın sevmesin. Onun senin şeyhini sevmemesi ona düşmanlık etmeni gerektirmez. 80. Allah Allah ismi şerifine devam et. Allah lafzı şerifinin faydası hiçbir zikirde yoktur. Başından elifi kaldırırsan lillahu kalır. Yine Esma-i Hüsna'dandır. Birinci lamı kaldırırsan lehu olur, o da Esma-i Hüsna'dandır. İkinci lamı da kaldırırsan hu kalır ki o da Esma-i Hüsna'dandır. Başka kelimelerde bu yoktur. Duada haddi aşma. Mesela sıla-i rahimi kat edecek dualar yapma. Halamın, teyzemin, amcamın canını al gibi dua yapılmaz. Taharette suyu fazla israf etme. Abdest azalarını üçer defa yıka. 81. Kur'an'ı düşünerek oku. O zikirlerin en yücesidir. Bir sureye başlayınca bitirinceye kadar konuşma. Bir hastanın yanına girince Yasin oku. Ağır bir hastanın yanında bulunursan ona La ilahe illallah'ı telkin et. Demezse suizan etme. Çünkü o halde belki başka bir şeyle meşguldür de senin telkinini duymamıştır. Cenazelerinizi takip ederken eğer yürüyorsan tabutun etrafında yürü. Binekliysen arkadan takip et. Defnolunduktan sonra hemen bırakıp gitme. Biraz kabrin yanında bekle. Cenaze kabrinin başında oturanlarla ünsiyet eder. Su içtiğin kabın ağzını kapat. Gece lambaları söndür. Kapıyı kilitle. Şeytan kilitli kapıları açamaz. Eğer kapıyı kapatırken besmele çeker, ayetel kürsi okursan sabaha kadar zarardan emin olursun. Dünyada bir yolcu gibi yaşa. Elindekilerin hesabını vereceğini unutma. Sana hainlik yapana sen yapma. Sana tecavüz edene sen tecavüz etme. 82. İbadetlere neşeli olarak başla. Eğer ağırlık gelirse onu bırak, başka ibadete geç. Ama farzlar böyle değildir. Onların vakti geldi mi, ister neşeli ister neşesiz ol, farzlar derhal işlenir. Sakın Allah beni şaki yazdıysa şakiyim, Said yazdıysa Saidim deme. Hayırlı ibadetler ve hayırlı işler yapıyorsan, Said olduğuna Allah tarafından bir müjdedir. Allah güzel ameller işleyenlerin ecrini zayi etmez. Kabirleri sık sık ziyaret et. Yalnız kabristanda çok oturma. Mezarlara ibret nazarıyla bak. Ahireti hatırla. Kabristanda dünya işlerini konuşmak suretiyle ölülere eza etme. Yol üstüne, gölgeliklere, ağaç altına, su kenarlarına, kabirdeki deliklere, suya işeme. Yedi büyük günahlardan sakın. Şirk, şehire, katli nefs, yetim malı yemek, riba, askerden kaçmak, namuslu kadınlara, namusuna dokunur sözler söylemek. 83. Hakkı daima önde tut ve Allah'ın kullarına Allah'ın muamele ettiği gibi muamele et. İbrahim peygambere bir müşrik misafir olmak istedi. İbrahim aleyhisselam, Müslüman olursan misafir ederim dedi. O da kabul etmedi, döndü gitti. Cenab-ı Hak İbrahim'e, bir lokma ekmek için adamın dinini, babasından kalan alışkanlığını terk etmesini teklif ettin. O 70 senedir gavurluk yapar, ben onu besliyorum ve rızkını kesmedim. Buyurunca İbrahim aleyhisselam yola çıktı, ona yetişti. Gel dedi, seni misafir edeceğim. Çünkü Rabbim senin için bana hitap etti deyince o hem misafir oldu hem de Müslüman oldu. İnsanlardan gelen ezaya sabret, tahammül et. Kimseyi hakir görme. Öfkelenince nefsine sahip ol. Aman Allah'tan başkasına kulluk etme. Evinde bulunan hayvanlara, kedi köpek ne varsa onların yiyecek içeceklerini ihmal etme. Onlar emanettir. Haftanın pazartesi ve perşembe günleri amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. O günlerde oruç tutarsan iyidir. Oruç tutamazsan iyi şeyler yap. Kimseye karşı kalbinde kin bulunmasın. Allah şirk gibi kalbinde düşmanlık ve kin bulunanları da affetmez. Bir gün gelip seni bırakacak arkadaşla da dostluk kurma. Daima seninle beraber olacak dostlar kazan. Kan, kız, oğlan, ahbap, yaren, mal, mülk hep muvakkat dosttur. Seninle kabre girmezler. En samimi dostun iyi amellerindir. Kabirde, mahşerde, her yerde senden ayrılmazlar. Dostunu tanı. Yarın mahşer yerinde en bedbaht insan, başkalarına vaaz-ı nasihat etmiş de kendisini unutmuş, söyledikleri hayırlı şeyleri kendisi yapmamış, başkalarını fenalıklardan korumuş, kendisi o fenalıkları işlemiş olan kimselerdir. Helal kazan, hırsı bırak. Uykudan uyanınca gözünden uykuyu sil. Hemen Allah'ı zikret. Şeytanın düğümünü çözmüş olursun. Şeytan uyu diye efsun okur. Abdest alınca ikinci düğüm çözülür. Namaz kılınca hepsi çözülür. 84. Dehre sövme. Dehr Allah'ındır. Eğer dehriyle zamanı murad ediyorsan zamanın elinde bir şey yoktur. İşler hep Allah'ın yedi kudretindedir. Malım malım var diye kasılma. Senin malın yiyip bitirdiğin, giyip eskittiğin, sadaka ile evden çıkardığındır. Bunlardan başkası aleyhinedir. Nereden topladın, nereye sarf ettin, niçin depo ettin diye soracaklar. Dinini öğren. Din adamı adil olur. kabir azabından, deccalın şerrinden, cehennem azabından, hayatında ve ölümünde sana arız olacak fitneden, şerrinden Allah'a sığın. Peygamberimiz namazlarının sonunda yani kaide-i ahiresinde bu duayı okurdu. Kalbini ve kalbine gelenleri daima kontrol et. Şeriat terazisine ver, onunla ayarla. Şeytan kürsüsünü kurar da avanesine oradan emirler verir. Allah'ın arşı da su üzerindedir. Şeytan bu hareketiyle halkı ifal etmek ister. Şeriatı bilmeyenlerle şeytan alay eder ve onları çabuk aldatır. Peygamberimiz Medine'ye teşriflerinde İbni Seyyad denilen bir Yahudi kahini vardı. Resul-i Ekrem ona ne görüyorsun diye sordu. Deniz üzerinde kürsü görüyorum dedi. Resul-i Ekrem o şeytanın kürsüsüdür buyurdu. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın arşı su üzerindedir. Sizi imtihan için yani hanginiz daha iyi işlerde bulunacak işte o iptila şeytanın fitnesidir. Kendisini ilah gibi tahayyül ettirir de oradan emirler verir. O müminlerin en büyük düşmanıdır. Şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bakıcı, büyücü, aldatıcı, kendine şey süsü verenler bunlara inanma, dinin gider. Elde mizan şeriattır. Ona uymayan şeyler şeytan yoludur. 85. Devlet adamlarına dil uzatma. Kalplerde tasarruf Allah'ındır. Onların kalbi de yedi kudreti ilahiyededir. Sen meşru olan emirlerine hemen itaat et. Peygamberimiz ulul emre itaat edin. İsterse yüzü yırtık Habeşi bir köle olsun buyurdular. Hristiyan bilginlerinden bir zat İslam ülkelerinden birine geldi. Dolaşırken herkes koşmaya başladı. İşte sultanımız geliyor diye seviniyorlardı. O Hristiyan zat da bekledi. Baktı ki siyah, vaktiyle köle olduğu nişanlarından belli, yüzü yırtık, çirkin bir adam. Yüzüne bakınca Allah'ın varlığına, birliğine, şeriki ve nazeri bulunmadığına, İstediğini istediği gibi yapar olduğuna, mülkünde istediği gibi tasarruf ancak zat-ı ahadiyetine has olduğuna, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin de hak peygamber olduğuna şehadet ederim dedi. Dediler ki, bu imanın sebebi nedir? Dedi ki, şu siyah kölenin saltanatındadır. Çünkü zahiren bu adamın arkasına iki kişi bile düşmez. Halbuki bütün ülema, Esra ve İyani hep onun önünde el pençe duruyor. İnandım ki Allah birdir. Kullarında istediği gibi tasarruf ediyor. Ve Habibi de Hazreti Muhammed'i tasdik ediyor. Yemek ve su kaplarınızın ağızlarını kapatın. Çünkü senede bir gece gökten veba yağar. Açık kaplara veba girer diye hadis vardır. 86. Misafirlerine ikram et. Hadis-i şerifte Allah'a ahiret gününe imanı olan misafirlerine ikram etsin buyurmuştur. Misafirin hakkı 3 gündür, fazla kalırsa sadaka olur. Gelip geçici ise 1 günlük hakkı vardır. Misafire ikram imanın şubelerindendir. Hayır söylemek, kötü sözlerden dili tutmak da imanın şubelerindendir. Bir amel işlerken onu güzel yapmaya çalış. Çünkü amelini güzel yapan emeline muvaffak olur. Güzel amel, Allah'ı görür gibi ibadet etmektir. 87. Abdestli bulun. Her farz namaz için abdest alırsan güzel olur. Abdest mustakil bir ibadettir. Gerçi başka ibadetlerin sıhhati için şart kılınmıştır ama istiklaline dokunmaz. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın ahdine girmiştir. Sakın ona dokunma. Geceleri gafletle geçirme, namaz kıl. Allah'ından dininde, dünyada, ahiretinde af ve afiyet iste. Allah'tan daima hayır iste. Bir insan sıdk ile Allah'tan şehitlik isterse Allah ona yatağında ölse bile şehit sevabı verir diye hadis vardır. Hayır işlerde başkalarını da teşvik edenler sevapta ortak olurlar. Dünyada insanlara sürur, ferahlık açılayan ve sıkıntılarını giderenlerin Allah kıyamet gününde sıkıntılarını izale eder. 88. İcrasına muktedir bulunduğun öfkeyi yut. Allah öfkesini yutanları ve insanların kabahatlerini affedenleri met eder. Peygamberimiz de öfkesini yutanın kalbine emniyet ve iman dolar buyurmuştur. Halkın ihtiyacına koş, onların işlerini görmek amellerin en yükseğidir. Hele düşmüşlere yardım en büyük ibadettir. Allah'tan mağfiret isterken, günahlardan Allah'ın seni korumasını iste. Günahı işlemişsen cezasından korumasını iste. Allah'ın bildiği ve olduğun halin tersini görme. Göründüğün gibi ol, rıfk ile muamele et. Mülayim, yumuşak olmayanlar birçok hayırlardan mahrum kalırlar. Sana birisi bir hediye takdim ederse ona mukabelede bulun. Yani sen de ona bir şey ver. Bir şey vermeye kudretin yoksa dua ile mukabelede bulun. Ama sen birisine hediye vermişsen sakın karşılığını bekleme. Bir şey beklemediğini ona anlat. Eğer mukabele ederseniz müteessir olurum de. Eğer sana bilmukabele takdim ettiği hediyeyi kabul etmezsen memnun olacaksa o hediyeyi alma. Ama o da gönül hoşluğu ile sana bir hediye verirse, onu almayınca müteessir olacağını anlarsan o zaman kabul et. Aman gavur olayım veya dinimden dönmüş olayım gibi sözlerle sakın yemin etme. Selametle İslamiyet'e dönemezsin. Allah'ı an, gayriye yemin etmek günahtır. Yalan rüya uydurmak veya rüyaya yalan katmak yalanların en fenasıdır. 89. Hakkında kötü bir şey söylemişlerse sus. Bunu sana söyleyene teâruz etme. Mısri'ye mütevekkil sordu. Sana zındık diyorlar, ne dersin dedi. Dedi ki, hayır desem söyleyenleri yalancı, evet dersem nefsimi yalancı yapmış olacağım. O yüzden susuyorum. Bir mümini küçük düşürecek, utandıracak şeyleri söyleme. Böyle söyleyenler cehennemin en şiddetli yerlerinde hapsolunurlar diye hadis vardır. Dininle dünyayı yeme. Davul zurna çalıp da para kazanmak dinle dünyayı elde etmekten daha iyidir. Şundan bundan haber veren kahini tasdik etme. Kimseye düşmanlık etme. İki yüzlü olma. Borca girerken ödemeye niyetin sağlam olsun. Ödemeye muvaffak olursun. Eğer niyetin çürükse o zaman borçlu kalırsın. Borçlu ölenlerin cenaze namazlarını Peygamberimiz kılmazdı. Mümin kardeşine 3 günden fazla dargın olma. Rast gelince ilk selamı sen ver, hayırlı olursun. İnsanlar ayağa kalksınlar, karşında el bağlasınlar diye sakın bekleme. Şefaat ettiğin kimsenin hediyesini ve ziyafetini kabul etmek riyadır. Kabahati sabit ve haklı bir tasfiye ve azledilmiş kimseler hakkında şefaat caiz değildir. Böyle bir caniye şefaatte bulunmak Allah'ın lanetine sebeptir. Şefaati kabul edeni de müşkül duruma sokmuş olursun. Şefaat haklı ve hayırlı şeylerde olur. 90. Hazreti Ali Keremullahi Veçe, Efendimiz'e hitaben varit olan vasiyetlerden Hazreti Ali der ki, Resulullah Efendimiz bana vasiyet etti ve ya Ali bunları hıfzet, hayır görürsün buyurdu. Ya Ali, cahillikten daha beter fakirlik yok, akıldan daha güzel mal yok, kendini beğenmekten daha korkunç yanlışlık yok, müşavereden daha kuvvetli yardımcı yok, sağlam bilgi gibi iman yok, fenalıkları bırakmak gibi koruyucu yok, güzel huylar gibi soy sop yok, düşünmek gibi ibadet yok. Ya Ali, her şeyin bir afeti vardır. Sözün afeti yalan, ilmin afeti unutmak, ibadetin afeti riya, zekatın afeti övünmek, şecaatin afeti zulüm, cömertliğin afeti başa kakmak, güzelliğin afeti kendini beğenmek, asaletin afeti kasılmak, hayatın afeti meşru olan vazifelerini yapmaktan utanmak, halin afeti yenilik, ibadetin afeti usanmaktır. Ya Ali, birisi seni yüzüne karşı methederse, Allah'ım beni onların dediğinden hayırlı eyle. Bilmedikleri şeylere beni affeyle. Onların sözüyle beni sorguya çekme, de. Onların sözlerinden salim kalırsın. Ya Ali, oruçluyken iftar ederken, Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve verdiğin rızıkla iftar ediyorum, de. O gün ne kadar insan varsa hepsinin sevabı kadar sevap kazanırsın. Oruç tutan kimsenin Allah yanında makbul bir duası vardır. İftar ederken besmele çeker ve ey mağfireti bol Allah'ım beni affeyle derse affolunur. Ya Ali, güneşe ve aya karşı oturma. arkanı dön de otur. Güneşte çok kalma, hastalık gelir. Ya Ali, Yasin-i Şerif'i çok oku. Aç, susuz, çıplak kalmazsın. Hastalık, korku, zindan görmezsin. Yalnız kalmazsın. Her yerde hürmet görürsün. Bir şeyin kaybolmaz. Bir hastanın başında okursan, eceli gelmişse ölümü asan olur. Akşam okuyan sabaha, sabah okuyan akşama kadar emin olur. Ya Ali, yatarken Tebareke suresini oku. Kabir azabı görmezsin. Münkir, nekir, sual sormaz. Ya Ali, İhlas suresini abdestli olarak oku. Kıyamet gününde ey Allah'ını metheden, kalk cennete buyur derler. Ya Ali, kötü sözlerden ve kötü gözlerden korunmak için maşallah de, la havle çek. Ya Ali, zeytinyağı ye ve vücuduna çal, şeytan yaklaşamaz. Ya Ali, yemeye başlarken tuzla başla, sonunda da tuzla bitir, birçok dertlere devadır. Yemeğin başında besmele çek, sonunda da hamd et, sonuna kadar melekler sevap yazarlar. Evinden çıkarken ayetel kürsüyü oku, işlerin kolaylaşır. Ya Ali, yalnız sefere çıkma, şeytan seninle beraber çıkar. Çocuğun olursa sağ kulağına ezan oku, sol kulağına kamet getir. O çocuğa şeytan zarar veremez. Gök aylarının başında ve ortasında şeytanlar çok faal olurlar. Kendinizi koruyun, şerlerinden Allah'a sığının. Ya Ali, sahili reddetme. İsterse at üzerinde gelsin, bir şey ver. Verilen sadaka sahilden evvel Allah'a gider. Sabah erken sadaka vermeli. Çünkü bela ve musibetler sadakanın önüne geçemezler. Ya Ali, fakirleri, miskinleri sev. Allah da seni sever. Evine girince evdekilere selam ver. Evinin bereketi artar. Ya Ali, güzel huylu ol. Böyle olursan oruç tutanların, namaz kılanların derecesine ulaşırsın. Öfkelenme. Öfkeli insana şeytan istediği şeyi yaptırır. Allah'ın affedici olduğunu unutma. Daima Allah'tan mağfiret iste. Allah meleklerine buyurur ki, kulum benden başka kimsenin günahları mağfiret edemez olduğunu bildi. Şahit olun, ben kulumu affettim. Ya Ali, yeni bir elbise giyersen eskisini bir fakire giydir. O elbise fakirin üzerinde bulundukça Allah'ın korumasındasın. Camiye girerken Allah'ım bana rahmet kapılarını aç de, çıkarken de Allah'ım bana rızık kapılarını aç de. Ya Ali, doğru yalan ne olursa olsun Allah'a yemin etme, ağzını yemine alıştırma. Yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah yalan yere yemin edenleri temizlemez ve onlara merhamet etmez. Ya Ali, dört şey var ki şeytandandır. Ağlamayan göz, katı bir kalp, uzun emel, dünya sevgisi. Ya Ali, dişlerini temizle. Aralarında yemek parçası kalmasın. Melekler sevmez. Hazreti Ali der ki, Resulullah'a Bakara suresinin 37. ayetindeki Adem Rabbinden kelimeler belleyip onlarla yalvardı. Allah da tövbesini kabul buyurdu. Bu kelimeler neydi diye sordum. Resulullah buyurdular ki, Allah Adem'i Hindistan'a, Havva'yı Cidde'ye, yılanı İsfahan'a, şeytanı Bisan'a indirdi. Cennette en güzel mahluk yılan ve tavustu. Adem'i ifalde şeytana yardım ettikleri için onlar da gazaba uğradılar. Hazreti Adem Hindistan'da başını semaya kaldıramadı. Ağladı ve müteessir olarak oturdu. Bir gün Cebrail geldi, selam verdi. Allah'ın selamını da tebliğ etti. Ve dedi ki, Rabbin soruyor, ben onu kudretimle yarattım. Ruhumdan ruh nefettim. Meleklere secde ettirdim. Havva'yı ona eş ettim. Bu hüzün ne? Ya Cebrail, civarı Rabbi Ala'dan buraya indirildim. Ya Adem, şöyle dua et. Allah'ım, Muhammed hürmetine sana iltica ediyorum. Ben günah işledim, nefsime zulmettim. Beni affeyle. Sonra Havva ile birleşince dediler ki, ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer bizi esirgemezsen zarara uğrayanlardan olacağız. Dualarını yaptılar. Araf suresi 23. İnsan dünyada babasının yolunda gitmeli. Babamız kusurunu itiraf etti. Allah'tan mağfiret istedi. Allah da hem affetti hem de en büyük saltanatı ve elçiliği ihsan etti. Şeytan Allah'a kafa tuttu. Beni azdırdın dedi. Ebediyen melun oldu. Allah'a boyun eğmeli, kusurlarını itiraf etmeli. Allah'tan daima af ve mağfiret istemeli. Adem'in oğlu olduğunu böylece ispat etmeli. Şeytan suyu içip de Allah'a kafa tutanlar, nispeti Adem'e değil, şeytana bağlamış olurlar. Yılanı öldür. Ya Ali, inat olma, sonra pişman olursun. Dilini daima hayra alıştır. Ahiretin en şiddetli azabı dildendir. İnsanların en büyük derdi haset, hırs, gazap ve kiziptir. İnsanların şerlisi yalnız geçen, kimseye menfaati dokunmayan, hizmetçilerini dövenlerdir. Daha şerlisi hayrı umulmayan, şerrinden korkulan kimselerdir. 91. Ebu Hüreyre'ye hitaben varit olan vasiyetler. Ya Ebu Hüreyre, bir ayeti ezberledikten sonra unutmak büyük kabahattir. Allah'a böyle gelme. Ulul emir olanlara lanet etme. Allah bir kavmi ulul emirlerine lanetlerinden dolayı cehenneme attı. Şeytandan başkasına sövme. Temiz lisanla ölürsen bütün peygamberler ve müminler cennete girinceye kadar seninle musafaha ederler. Ya Ebu Hüreyre, gece yarısından sonra kılınan namazlar eftaldir. Bunu sakın ihmal etme. Ya Ebu Hüreyre, iyi şeyleri emret, kötü şeyleri yasakla. Herkese iyilik öğret. Bir kimseyi fenalık yaparken görürsen, şahsına bir zarar gelmeyeceğini bilirsen, ona Allah'tan kork de. Ya Ebu Hüreyre, Müslümanlara güler yüz göster. Selam ver, musafaha et. Melekler senin için dua ve istiğfar ederler. Allah meleklerin dua ve istiğfarını kabul eder. İyiliği küçük görme. İyilik deyince hepsini yap. Hatta acize bir testi su getirmek suretiyle olsun, iyi huyların küçük olsun büyük olsun karşılığı cennettir. Evinde ehli veya iyaline namaz kılmayı emret. Allah evinize bol rızık verir. Sizin eve şeytan sokulamaz. Her Müslüman için Allah'tan mağfiret iste. Hepsi sana şefaatçi olurlar. Ümmetime sünnetimi öğret. Ahirette nurlara gark olursun. Herkes sana gıpta eder. Misafirlere, yolculara ikram et. Hatta onları ehline tercih et. Melekler seni sıratta teşhiye ederler. Müslümanların yollarına eza atma. Elinden geldiği kadar yollardan ezaları kaldırmaya çalış. Bir insan yol üzerinde gördüğü ezayı kaldırır veya onu üzerinde toprak dökmek suretiyle örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Amaların sol elinden tut, onları gidecekleri yere kadar götür. Bu da bir sadakadır. Sağırlara hayrı duyurmak, şaşırmışlara yol göstermek hep sadakadır. Borcunu elinle götür ver, melekler seni teşhi ederler. Borcunu ödeyenlere melekler dua eder. Allah-u Zülcelal onlara ummadıkları yerlerden rızıklar gönderir. Bir insan helalinden mal kazanır, zekatını verir, sonra mirasçılarına bırakırsa, o maldan yapılan bütün hayırlı şeylerde onun da hissesi vardır. Ya Ebu Hüreyre, şehiden ölenlerin bütün günahları affolunur. Yalnız kul hakları, bir de namuslu kimselerin namusuna dokunacak kötü sözler affolmaz. Her günah ahirette tasadır. Bazı günahların tasası çok büyüktür. En büyüğü başkasının malına, namusuna, canına karşı yapılan günahlardır. Kimseyi korkutma. Seni de ahirette korkuturlar. Başkalarının sana karşı yaptığı kabahatleri affet. Büyük mükafat görürsün. Ya Ebu Hüreyre, evinin her tarafında namaz kıl. Evinin nuru gözlerde görünür. Akşam ve sabah yemeklerinde muhtaç akrabalarını gözet. Allah dünya ve ahirette dostlarına ayırdığı hayırlardan sana da büyük hisseler ayırır. Allah'ın bütün mahlukatına merhamet et. Allah da yarın sana merhamet eder. Ebu Hüreyre der ki, Resul-i Ekrem Efendimiz'e, ''Ya Resulullah, ben bir sinek suya düşmüş çırpınıyor, onu o halde görünce içimden bir merhamet hissederim.'' Dedim de Resulullah 3 defa Allah sana merhamet etsin buyurdu. Ya Ebu Hüreyre, Müsibetleri sabırla karşıla. Allah'ın rahmetine, mağfiretine, hidayetine erersin. Felaket zedeleri taziye et. Köle azat etmiş gibi sevap kazanırsın. Ya Eba Hüreyre, sabah ve akşam dilin zikrullahla olsun, günahın kalmaz. Kardeşinin ayıbını gizle, Allah yardımcın olur, kardeşine yardım et, akraba ve komşularına iyilik et, Müslüman olursun. Dostlarına iyilik et, mümin olursun. Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yap, abid olursun. Allah'ın taksimine razı ol, zahid olursun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'ye vasiyetlerinde buyurdular ki: Ey Ebu Hüreyre! Herkes korkudan tir tir titrerken, korku hissetmeyenlerin, herkes cehennem ateşinden feryat ederken huzur içinde bulunanların yollarını tut. Kim onlar ya Resulullah? Bana onların ahvalini bildir ki tanıyayım, dedim. Onlar ahir zamanda gelecek ümmetlerimdir. Onlar mahşere gelirken peygamberler gibi gelirler. Karşıdan onları görenler peygamber zannederler. Ben onları görünce ah ümmetlerim derim. Mahşer halkı o zaman onların peygamber değil benim ümmetim olduğunu öğrenirler. Onlar mahşer yerinden şimşek gibi geçerler. Onların nuru bütün mahşer halkının gözünü kamaştırır. Ya Resulullah, onların amellerini bana da öğret ki ben de onlar gibi olayım, dedim. Buyurdular ki: Ey Ebu Hüreyre, onların yolu zorca. Evlerinde her türlü yemekleri varken açlığı tercih ederler. Her çeşit elbise giymek kudreti varken elbiseye ehemmiyet vermezler. Her türlü şerbetleri içmek mümkünken susuzluğa tahammül ederler. Hep bunları Allah'ın rızasını kazanmak, başkalarının nefislerine tercih ettikleri için yaparlar. Hesap korkusundan dolayı helal olan birçok zevklerini terk ederler. Dünyada yalnız bedenleri vardır. Dünyanın süsüne kendilerini kaptırmazlar. Melekler, peygamberler onların ibadetine hayran kalırlar. Onlara müjdeler olsun dedikten sonra Allah'ım benimle onları bir arada cem eyle. Benim onlara iştiyakım var dedi ve ağladı. Yine buyurdular ki Allah arzdakilere azap etmek murad ederse onların yüzüsüğü hürmetine azabı kaldırır. Ey Ebu Hüreyre! İşte sen de onların yolundan git. Onlara muhalefet eden şiddetli hesaba çarpılır. 92. Ashab'dan Ebu Derda şöyle rivayet etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Ey Nas! Ölüm gelmezden evvel Allah'a dönün. Meşguliyet gelmezden evvel iyi ameller işleyin. Allah'ınızı çok zikretmek suretiyle aranızdaki ahdi muhafaza edin ki saadete eresiniz. Gizli ve aşikar çok sadaka verin, rızıklar genişlesin. Daima iyiliği emredin ki birçok nimetlere eresiniz. Çirkin şeylerden uzak durun ki yardımlar göresiniz. Ey Nas! Sizin en akıllınız ölümü çok anandır. En zekiniz ve en iyi düşüneniniz de ölüme güzel ameller hazırlayanınızdır. Gözlerinizi açın. Akıllılığın alameti dünyaya aldanmamaktır. Ebediyet âlemine doğru ihlasla yönelmektir. Kabir için azık hazırlamak, mahşer yerine temiz olarak çıkmaya müstahit bir hale gelmektir. Nasihat, peygamber nasihati. Müjdeler olsun o kimseye ki şerefine halel getirmeden tevazu eder. Nefsini tahkir ettirmeden küçük gösterir. Kazandığı helal maldan hayırlı yerlere sarf eder. Bilgin ve faziletli kimselerle düşer kalkar. Fakir ve düşkünlere merhamet eder. İşte onlara müjdeler olsun. Yine müjdeler olsun o kimseye ki, kazancı temiz, içi temiz, dışı temiz, kimseye zararı yok. Müjdeler olsun o kimseye ki, bildiğiyle amel ediyor. Malının fazlasını muhtaç olana veriyor. Sözlerinin fazlasını imsak ediyor da söylemiyor. İki kişinin arasını düzeltmek için Peygamberimizin vasiyeti. Ashab'tan Malik'in oğlu Enes der ki: Bir gün Resul-i Ekrem de içimizde olduğu halde oturuyorduk. Baktık ki Resul-i Ekrem gülüyor ve ön dişleri görünüyor. Hazreti Ömer, "Anam babam sana feda olsun, niye güldünüz ya Resulullah?" dedi. Buyurdular ki: Ümmetimden iki kişi huzuru ilahide dizüstü geldiler de birisi "Allah'ım şu kardeşimden hakkımı alıver," dedi. Rabbül İzze de kardeşine hakkını versene deyince, Allah'ım verecek bir şeyim kalmadı, ne vereyim dedi. O vakit alacaklı, Ya Rab günahlarımı yüklensin dedi. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar boşandı, ağladı. Sonra buyurdular ki, o ne müthiş bir gün ki insan günahlarını başkasına yükletmesini ister. Ve Resul-i Ekrem buyurdu ki, Allah Azze ve Celle alacaklıya hele başını kaldır da cennetlere bir bak dedi. O adam başını kaldırıp bakınca dedi ki, Ya Rab, gümüşten şehirler içinde altından köşkler görüyorum. Onlar da incilerle süslenmiş. Bunlar hangi peygamberin, hangi şehidin? Allahü Teala, bunlar satılık, bedelini kim öderse ona vereceğim. O adam dedi ki, Ya Rab buna kimin gücü yeter, kimde var bu kadar servet? Allahü Teala buyurdu ki, sende var, sen alabilirsin. Ya Rab neyimle alırım? Alacaklısı bulunduğun kardeşini affetmekle bunları alabilirsin deyince, affettim Allah'ım dedi. Allahü Teala, haydi kardeşinin elinden tut, beraberce o cennetlere girin buyurdu. Bunu Resul-i Ekrem anlattıktan sonra buyurdular ki, Allah'tan korkun, aranızdaki gerginlikleri ıslah edin, düzeltin. Allah da kıyamette müminlerin arasını ıslah eder. Kıyamet alametlerini bildiren vasiyetler. Hazreti Ali Keremullah-ı Veçhe der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet alametlerinden soruldu da buyurdular ki, insanlar hakkı zayi ettiklerini, namazı öldürdüklerini gördüğün zaman, birbiri aleyhine iftiralar çoğaltıp, yalan mübah gibi olup, rüşvet almak ve vermek adet hükmüne girdiği zaman, binalar yüksek yapılıp, zenginlere hürmet çoğalınca, akılsızlar iş başına geçip kan dökmek hiçe sayılınca, cahil zarif, zeki alim, zayıf zalime dar, iftihar addedilince, camilere rastgele girip çıkanlar görülünce, şartlar çoğalıp, musaflar süslenip, minareler yükselince, kalpler dinden harap bir hale gelince, müskirat içilip, boşanmalar, ansızın ölümler çoğalınca, fenalıklar, iftiralar alenen yapılınca, Allah'tan başkası adına yeminler edilip, hainler emin, eminler hain tanınınca, İçi canavar gibi olduğu halde dışına koyun postu giyenleri gördüğünde kıyameti bekle, artık yaklaşmıştır. Sadakaya dair vasiyet. Peygamberimiz buyurdular ki, bir dilenci bir kadına geldi. O kadının elinde bir lokma vardı. Ağzına koymak üzereyken fakir elini uzattı. O lokmayı fakire verdi. Bir müddet sonra o kadın bir oğlan doğurdu. Çocuk kundaktayken ansızın bir kurt gelip çocuğu kaptı, kaçtı. Kadın ardından oğlum diye bağırıyordu. Allah bir meleğe yetiş çocuğu kurdun ağzından al, annesine teslim et ve benden selam söyle. Bir lokma sadakana, bir lokma ile mükafat de, buyurdu. Peygamberimiz bir adama şöyle vasiyet etti. Şehvetlerini kıs, fakirlik kolaylaşır. Günahı azalt, ölüm kolay gelir. Malını önceden gönder, ona bir an evvel kavuşmak istersin de ölümden korkmazsın. Verilene kanaat et, hesabın hafif olur. Senin için deruhte edilmiş rızıkları toplarken, farz ibadetlerinden uzak kalma. Sana ayrılan gelir, ayrılmayanı da elde edemezsin. Elinden çıkmış fırsatı kaçmış şeyler hakkında üzülme, faydasızdır. Öyle bir şeye emek ver ki elinden çıkmasın. Sen de orada ebedi olasın. Peygamberimiz Asım oğlu Kays'a şöyle vasiyet etti. Ya Kays, muhakkak izzetle beraber zillet var. Hayatla beraber de ölüm var. Dünya ile beraber ahiret var. Her şeyin hesabı sorulacak. Her şeyin gözcüleri var. Her iyiliğin sevabı, her kötülüğün cezası var. Her geleceğin mutlaka bir belirli zamanı var. Ya Kays, seninle beraber mezara girecek bir arkadaşın var ki o diridir. Eğer o arkadaşın iyi ise sana ikram edecek, kötü ise seni rezil edecektir. Sonra o seninle beraber haşre çıkacak, seninle bile bağıs olacak. Sen yalnız ondan dolayı hesaba çekilirsin. Onun iyi olmasına çalış. Eğer o iyi olursa onunla rahat yaşarsın. Eğer o kötü olursa seni ancak o korkutur. O da senin amelindir, işindir. Vasiyet. Peygamberimiz buyurdular ki, beş haslet bulunmayınca kişinin imanı kamil olmaz. Allah'a tevekkül, Allah'a tevhid, Allah'ın emirlerine teslim, Allah'ın kazalarına rıza, Allah'tan gelen felaketlere sabır. Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren, Allah için men eden imanını kemale erdirmiştir. Vasiyet. Peygamberimiz buyurdular ki, kişi insanlar elinden, dilinden salim olmadıkça Müslümanların sırasına, komşuların şerrinden emin olmadıkça müminlerin sırasına geçemez. Belki hata ederim diye tamamen fenalıklardan çekkin bulunmadıkça müttakilerden sayılmaz. Ey Nas! Gece karanlığından korkan yola erken çıkar. Erken çıkan menzili maksuda varır. Ömürler sona erip de dünyaya gözünü kapayınca netice belli olur. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafığın niyeti amelinden şerlidir. Rızıklar artmaz, eksilmez. İyi ve meşru yollardan arayınız. Ömürler mahdut, uzamaz, kısalmaz. Ömür bitmeden gözlerinizi açınız. Ameller sayılıyor. Küçüğü büyüğü hep karşınıza çıkacak. İyi amelleri çok işleyin. Ey Nas! Kainatta genişlik var. İktisatta maksada ulaşmak var. Çekingen davranmakta rahatlık var. Her amelin karşılığı vardır. Her gelecek yakındır. Hadis-i Şerif Meali. Hikmeti ehlinden gayriye öğretmeyin. Hikmete zulmetmiş olursunuz. Hikmeti ehlinden saklamayın. Ehline zulmetmiş olursunuz. Zalimle uğraşmayın, faziletiniz batıl olur. Mürayilik etmeyin, amelleriniz boşa gider. Mevcudu men etmeyin, hayrınız azalır. Ey Nas! Eşya üçtür. Birisinin iyiliği aşikardır, ona uyun. Birisinin kötülüğü aşikardır, ondan kaçının. Birisi de ne olduğu sizce belli değildir, onu Allah'a havale edin. Ey Nas! Size yükte hafif, pahada ağır iki şey söyleyeyim. Dikkat edin, sükût güzel huydur. Peygamber vasiyeti, haddinden fazla yemeyin. Çünkü aşırı yemek kalbe kasvet verir de kalbi kapatır. Azaları vazifelerinden alıkoyar. Kulakları sağır eder de vaaz tesir etmez olur. Haddinden fazla oraya buraya bakmayın. Fuzuli nazarlar kalbe neva tohumu eker de gaflet getirir. Tamahı bırak, tamahtan kalbe şiddetli hırs gelir. Kalp dünya muhabbetine dalar ve kapanır. Bu hal her kötülüğün anahtarıdır ve iyiliklerin batıl olmasına sebeptir. Peygamber vasiyeti. Ümmetim dünyada üç tabaka üzerine olurlar. 1. Mal toplamaya, yığmaya, ihtikara rağbet etmeyenler. Onlar dünyayı şöyle anarlar. Kimseye muhtaç olmasınlar, yiyecek ve giyeceklerini helalinden kazanıp kimseye yüz suyu dökmeden dünyayı geçirsinler. Onlar için korku ve tasa yoktur. Ahirette ferahtırlar. 2. Helalinden temiz mal kazanıp hayırlı yerlere sarf etmek, akraba ve muhtaçlara yardım etmek onların emelidir. Helal olmayan bir dirhemi almak onlar için en korkunç şeydir. Bir dirhemi meşru olmayan yere sarf etmek de onlar için kötü bir iştir. Bunlar ahirette hesaba çekilirse kolay kolay azaptan kurtulamazlar. Allah'ın affı ve rahmetine mazhar olanlar kurtulurlar. 3. Helal haram düşünmeden mal toplamak, para kazanmak, Allah haklarını vermemek, harcadıkları yerlere israfına harcamak, hayra gelince cimrilik edip vermemek, ihtikardan korkmamak. Bütün mevcut putlarıyla dünyaya dalıp gaflette puyan olanlardır. Bunların neticesi cehennemdir. Peygamberimiz buyurdular ki, sizi cehennemden uzaklaştıran ne varsa hepsini size anlattım. Sizi cennete yaklaştıran ne varsa onlara da sizi delalet ettim. Ruhul Kudüs kalbime şöyle üfledi. Rızkını bitirmeden kimse ölmez. Rızkınızı kazanırken iyi, meşru yollardan kazanın. Rızkınızın biraz ağır gelmesi sizi kötü yollara sevk etmesin. Allah'ın fazla olan rızkınızı Allah'a isyan olan şekillerden aramayın. Allah'ın rızık hazinesine ancak ona itaat yollarından erilir. Oralardan arayın. Herkesin rızkı var. Onu bulacak. Ona razı olana mübarek olur ve rahatlık verir. Razı olmayana rahat ve huzur vermez. Allah'ın hazinesinde olana talip ol ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin. Yarın mahşerde dağlar gibi sevapları olan insanlar gelecekler. Onları cehenneme atın denecek. Resulullah'a sordular, bunlar namaz kılmaz mıydı? Namaz kılarlar, oruç tutarlar, hatta gece namazı bile kılarlardı. Lakin karşılarına dünya menfaati çıktı mı hemen ona çullanırlardı buyurdular. Peygamber vasiyeti, dünyaya sövmeyin. Müminleri hayırlara ulaştırmak için en güzel vasıta, dünya hayatıyla ahiret saadetleri kazanılır. Ahiretin azabından yine dünya hayatıyla kurtulunur. Hayat en kıymetli sermayedir. Bunun bir nefesi bütün varlıklardan daha azizdir. Binaenaleyh bir kimse dünyaya lanet okursa, dünya da ona benim üzerimde Allah'a isyan edeni Allah kahretsin der. Resulullah şöyle nasihat buyurdu. Paçaları çemreyin, iş ciddidir hazırlanın. Göçme zamanı yaklaşmıştır, azıkları hazırlayın. Yolculuk uzundur, yükler hafif olsun yollar sapadır. Yükü ağır olan geçemez. Ey Nas! Dünyanın birçok güçlükleri vardır. İmanınızı muhafaza edin. İmanınızı salih amellerle kuvvetlendirin. Sabırlı ve metanetli olun ki nimetlere kavuşasınız. 93. Allah'ın kutsi hadislerindeki vasiyetler. Allah'ın dostlarına tazim lazım. Cenab-ı Hak, dostuma hakaret eden bana ilanı harp etmiştir veya ben ona ilanı harp etmişimdir buyurur. Allah'ın gazabı karşısında kim durabilir? Yanımda en sevgili ibadet nasihattir. Ey Ademoğlu, hayırlığın sana geliyor, senin de serlerin göklere çıkıyor. Ben sana nimetler veriyorum, sense karşılığında günahlar işliyorsun. Her gün melekler kötü amellerini getiriyorlar. Beni düşün, ben seni her yerde görüyorum. Benden utan da hayırlı işlere teşebbüs et. Ben de başarı vereyim. Emirlerimi, yasaklarımı hep bana iltica edesin diye verdim. Benden kaçasın, isyan edesin diye değil. Ben ganiyim, sen fakirsin. Dünyayı yarattım, sana musahhar kıldım. Rızamı kazanasın diye. Benden ürkme, benden kaçanı huzuruma kabul etmem, rahmetime koymam. Ey Ademoğlu! Her gün rızkın gelir, sen mahzun olursun. Her gün ömrün eksilir de haberin yok, hala gülersin. Yeteri elinde varken azdıracak şeyler peşindesin. Aza kanaatin yok, çokla da doymuyorsun. Halin ne olacak? Benim sevgili dostum kimdir bilir misin? Cismi hafif, zevkle namazını kılar, ibadetlerini güzelce yapar. Gizli ve aşikar her yerde kulluğunu işler. İnsanlar içinde şöhreti yok, parmakla gösterilmez. Kendi halinde, kazancıyla meşgul, kanaatli, ölünce arkasından ağlayanları az, dünyada bıraktığı servet de az. Kulum sakın ibadetlerine benden başka bir garaz karıştırma. Eğer bir şey karıştırırsan ben orada yokum. Müşterek ameli, karışık kalbi sevmem. Ey peygamberlerin kardeşi, ey mürşitlerin yoldaşı Habibim! Kullarıma söyle, evime salim bir kalple, doğru bir dille, temiz bir elle, tahir bir avretle girsinler. Bir kimsenin hakkı özlerindeyken sakın evime girmesinler. Hangi bir kulun borçlu olarak namaza durursa, o hakkı ödemedikçe namazını kabul etmem. Ama sahibine hakkı ödenince, onun işitir kulağı, gören gözü olurum. O benim sevgili bir dostumdur. Peygamberler, şehitler, sıddıklar, salihlere onu komşu yaparım. Allah'ın vasiyeti. Kulum abdestini bozar da abdest almazsa bana cefa etmiştir. Abdest alırsa namaz kılmazsa yine bana cefa etmiştir. Namazlarda dua etmezse yine bana cefa etmiştir. Eğer dua eder de ben de onun duasını kabul etmezsem muhakkak ben de ona cefa etmişimdir. Halbuki ben cefa eden Rab değilim. Ben cefa eden Rab değilim. Ben cefa eden Rab değilim. Günün üçte ikisi gidip de biri kalınca dünya göğünden Allah şöyle hitap eder. Beni sevdiklerini iddia edip de şimdi uyuyanlar yalancıdır. Herkes sevgilisiyle tenha kalmak istemez mi? İşte ben ahbaplarıma nazırım. Onlar beni murakabeye aldılar, benimle konuşuyorlar. Yarın cennette onların gözlerini güldüreceğim. Benden başkasından uman beni bilmiyor. Beni bilmeyen bana kulluk edemez. Bana kulluk etmeyen gazabıma uğrar. Benden gayrisinden korkana gazabım hak olur. O kıyamete bir insanı getirirler, kurbanlık koyun gibi Allah'ın divanına dikerler. Cenab-ı Hak sorar, kulum sana nimetler, servetler ve saman ve rütbeler verdim, ne yaptın? Ya Rab, topladım, çoğalttım, verdiğinden daha fazlasını bıraktım. Müsaade buyur da getireyim der. Cenab-ı Hak getirdiğini göster. Yine o adam, topladım, çoğalttım, daha fazla yaptım diye mırıldanır. Hiçbir şey getirmediği görülünce cehenneme sürüklenir. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'ya şöyle hitap etti. Biliyorsun ki mülküm zail olmaz. Bana taati terk etme. Yine biliyorsun ki hazinem bitmez, tükenmez. Rızık için gam yeme. Ne biliyorsun ki düşmanın ölmez. Emin olma, ansızın bastırır. Benim seni affettiğimi madem ki kati olarak bilmiyorsun, başkasının günahlarını ayıplama. Madem ki cennetime daha girmedin, fikrimden emin olma. Cenab-ı Hak dünyaya şöyle hitap etti. Ey dünya, bana çalışan ve rızamı arayana benim için sen hizmet et. Sana çalışana ise sen sıkıntı ver. Cenab-ı Hak buyurdu ki, bir kimsenin vücuduna sıhhat, maişetine genişlik verdiğim halde aradan 5-10 gün geçer de bana dönüp kulluk vazifesini yapmazsa o adam mahrumdur. Daima Allah'tan korkmalı. Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselama çok korkuyorsun, neden bu korku diye sordu. İbrahim, ya Rab nasıl korkmayayım? Adem babam sana en yakındı. Kudretinle yarattın, ruhundan nefettin. Meleklere secde ettirdin. Bir isyanla da civarından çıkardın deyince Cenab-ı Hak İbrahim'e şöyle vahyetti. Bilmez misin ya İbrahim, dostun dostuna karşı isyanı çok şiddetlidir. 94. Hayır ile mevsuf ol. Başkalarına hayrı tavsiye edip kendini unutanlardan olma. Arif ol. Allah'tan kork. İrfanı anlatanlardan olma. Yani yaşayanlardan ol diyor. Salihlerden birisinin kardeşi öldü. Rüyasında gördü. Ne oldu diye sordu. Cennete girdim, yiyip içip geziyorum diye cevap verdi. Canım ben sana onları sormuyorum. Rabbini gördün mü dedi. Hayır dedi. Onu ancak bilenler görüyor. Müellif Muhittin Arabi der ki, o zat hemen bize geldi, anlattı ve bize bu hususta bana mürşit ol diye rica etti. Bir müddet bizimle kaldı. Keşif ve şuhut yoluyla irfan tahsil etti. Kelam ulemasının delilleri gibi değil. Kardeşim, söz ebesi, başkasını avlamak için konuşan, kalbi karışık, fesat, hile, kibir, hırs, tamah ve buğzla dolu, ameli nifak ve riya, arzusu dünya zevkle sefa yaşamak olanlarla arkadaş olma. Sana Allah'ı anlatan, içine Allah sevgisi aşılayan, haliyle sana vaaz eden kimselerle arkadaş ol. Sakın sana lisanıyla iyi şeyleri tavsiye edip kendi nefsinde tatbik etmeyenlerle düşüp kalkma. Kalbi kararmış, taş gibi olmuş, merhametten eser kalmamış, gafil kimselerle olma. Cisimleri dünyada, ruhları muhalli alaya bağlı kimselerle ol. Sakın başkalarının ayıplarıyla meşgul olup da kendini unutma. Bu hal kalp körlüğü getirir. Kalbi mahalli alaya bağlı bulunan dedikodu bilmez olur. Başkalarını tedavi edip de kendi hastalığına bakmayan doktor gibi olma. Allah'ı her şeye tercih edin. Daima doğruluğu iltizam edin. Allah'ı bütün kalbinizle sevin. Onun kapısına devam edin. Ölümü hiç unutmayın. Hesaplı hareket eden kârlı olur. Hesapsız olanlar delalette kalır. Sonunu düşünen kendini korur. İyilik eken sevinç kaldırır. Kanaat edip şükredenin azı, israf edenin çoğundan daha hayırlıdır. Dışını insanlara aç, içini Allah'a bağla. Herkesle hoş geçin. Ülemanın huzuruna varırken cahil olarak var, yani ilmini unut. Zahitlerin huzuruna varırken dünyayı bırak da var. İrfan ehlinin huzuruna varınca sükût et. Böyle yaparsan bunların sohbetlerinden istifade edersin. Bir ehli dile musarip olursan, ilme dair notların falan varsa onları imha et. Bildiklerini unut. Bildiğin yerde inat edip durma. Kendinden geç. Eğer kalp aleminde seyre başlamışsan sakın hiçbirinde eğlenme. Gördüklerini hep unut. Efendinin sırrını da ifşa etme. Ve daima ya Rab ilmimi artır diye dua et. İhtiyaçlarını daima fakirim diye iste. sakın kendinde varlık görme. Allah'a fakr ile zilletle gidilir. Allah kullarına şöyle hitap eder: varlığını bırak da bana öyle gel. Ey Allah dostluğu isteyen, imanını daima murakabe et ve güzel amellerle onu zenginleştir. Bir insan sana söverse düşün, sövdüğü şey sende varsa ona kızma, o kötü sıfatından vazgeç. Söylediği şey sende yoksa, bu sana bir ihtardır ki muhabbetten fazla sevgi göstermek nifak alametidir. 95. İnsan adaleti evvela kendi nefsinde tatbik etmeli. İnsana yakışan ne kadar güzel şey varsa onları doğru şekilde kendine mal etmeli. Zulüm, insana yakışmayan şeyler yapmaya zulüm denir. Adalet hakkın terazisidir. Hakkın razı olmayacağı tarafa meyil caiz değildir. İzzeti şerefi Allah'tan bekleyeni hiçbir kuvvet zelil edemez. Allah'a iyice bağlanmış olana şeytan zarar veremez. Azla iktifa eden çoktan müstani olur. İnsanlardan istifna eden iflastan emin olur. Müsibet anında sabır en büyük nimettir. Oluruna razı olmak başkasına yüz suyu döktürmez. Amellerin en yükseği sevap temin eden, malların en faydalısı şükürle karşılanandır. Cahile isyan et, kurtulursun. Akile itaat et, kazanırsın. Vasiyetsiz yatma. İsterse vücudun sıhhatte olsun ve genç ol, olacak olur. Ölüm ansızın gelir. Bir insan içini güzel yaparsa Allah onun dışını güzel kılar. Bir insan ahiretini güzel yaparsa Allah onun dünya işlerini güzel yapar. Bir insan Allah'la arasını düzeltirse Allah onun insanlarla arasını düzeltir. 96. Geçmiş peygamberlerden birinin hikayesi. O peygamber Allah'ın tekliflerini ve onlarla imtihanın hikmetlerini çözemedi. Halbuki Cenab-ı Hak o peygambere ve bütün kullarına bu tekliflerdeki esrarı düşünmeyi emretmişti. Halvethanesine çekildi, düşünceye daldı. Rabb-i Ala'ya sırrıyla, lisanıyla, bütün varlığıyla şu derdi döktü: Ya Rab, beni sormadan yarattın. Biliyorum ki benimle istişare etmeden de öldüreceksin. Ya Rab, beni muhayyer bırakmadan emirler verdin, yasaklar koydun. Aynı zamanda beni hayırlı şeylerden alıkoyan nefsani arzuları bende yarattın. Sapıncı şeytanı bana musallat ettin ve benliğime şehvetler ektin. Gözlerimin önüne süslü bir dünya koydun. Sonra da beni korkutuyorsun, men ediyorsun, şiddetli azaplarla beni tehdit ediyorsun. Buyuruyorsun ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Sakın hevayı hevese uyma. Seni yolumdan saptırır. Şeytandan da kaç. Seni aldatmasın. Dünyaya da aldanma. Şehvetlerinden de uzak dur. Seni arzu ve emellerin fenalıklara sürüklemesin. Rızkını helalinden kazan. Eğer helalinden kazanmazsan mesulsün. Ahireti unutma. Dünyadan nasibini unutmadığın gibi Allah nasıl ihsan etmişse sen de öyle ihsanda bulun. Sakın yeryüzünde fesat çıkartma. Ahiretten yüzünü çevirme. Ne dünya kalır ne de ahiret. İşte şaşkınlık da o zaman olur. Ya Rab, birbirine zıt çekici kuvvetler, karşılıklı haller bir arada, ben ne yapacağım, ne işleyeceğim, nasıl hidayeti bulacağım, işlerimde hayretteyim, bir çare bulamıyorum. Bana yol göster, elimi tut, doğru yola delalet buyur. Kurtuluş yollarına ulaştır, yoksa helak olacağım diye niyazda bulununca, Allah-u Zülcelal şöyle vahyetti: Ey kulum, bana yardımın olsun diye sana emirler vermedim. İşlerse bana zararı dokunacak diye de yasaklamadım. Belki sana emrettiğim şeyler hep senin faydan için olduğundan sana emirler verdim. Çünkü ben senin Rabbin, mabudun, yaratıcın, rızıklarını veren, seni yoktan var eden, daima seni koruyan, sahibin ve yardımcın olduğumu düşünesin, bunları böyle bilesin diye, yanlış kapı çalmayasın diye emrettim. Şunu da unutma ki emrettiğim şeylerin hepsinde benim muavenet, kabul ve hidayetime, kolaylık ihsanıma, inayetime muhtaçsın. Yine bilesin ki yasakladığım şeylerin hepsinde korumama, muhafazama muhtaçsın. Senin küçük, büyük, gizli, aşikar bütün işlerin bana gizli değildir. Şunu da bil ki sen benim fakirimsin, her zaman bana muhtaçsın. Ben sana mutlaka lazımım. Bensiz yaşamana imkan yok. İşte bunu böyle bil. Bil de benden yüz çevirme. Başka şeyler seni benden meşgul etmesin. Beni unutma, benden başkasıyla meşgul olma. Belki her vakit benim zikrimde ol, beni an. Bütün işlerinde hep ihtiyaçlarını benden iste. Yapacağın bir işte bana hitap et. Gizli yerlerde bana yalvar. Her yerde beni gör, beni düşün. Bana bağlan, bana tap, başkasına değil. Bil ki nerede olursan ol, ben seninle beraberim. Sen beni görmesen de ben seni görürüm. Kulum, bunları böyle düşünüp inanınca, sözlerimin hak olduğunu sence kâfi olarak kabul edince, tavsif ettiğim şeylerin sahih olduğuna sence kanaat getirilince, her şeyi arkana atar, bana, yalnız bana dönersin. İşte o zaman seni bana yaklaştırırım, kendime ulaştırırım, sana rütbeler veririm. Benim dostlarımdan, seçkinlerimden olursun. Cennetimde civarında meleklerimle beraber faziletli, ikramlı, sevinçli, ferah nimetlere gark olmuş, lezzetler içinde emin ve ebedi yaşarsın. Kulum, sakın bana karşı kötü zanda bulunma. İkram ve cömertliğimden başka bir şey hatırına gelmesin. Önünden geçmiş nimetlerimi, devamlı ihsanımı, içinde bulunduğun hayat ve sıhhat nimetlerimi düşün. Düşün bir kere, sen hiçbir şey değilken seni biz yarattık, hem de güzel bir surette yarattık. Bak sana hassas bir kulak, keskin bir göz, her şeyi anlayan havas, zeki bir kalp, parlak bir anlayış, temiz bir zihin, latif bir fikir, fasih bir lisan, kavi bir akıl, tam bir bünye, güzel bir şekil, sahih bir ağza, kamil alat, itaatli azalar verdik. Sonra sana konuşma, söz söylemeyi ilham ettik. Menfaatleri, mazarratları, eşya üzerinde ne şekilde tasarruf edeceğini, sanatları, işleri ilham ettik. Senin gözünün önünden perdeleri kaldırdık. Gözünü açtık ki melekût alemine bakasın, gece ve gündüzün cereyanını ibretle göresin. Devreden felekleri, seyreden yıldızları göresin. Sana vakitleri ve zamanların hesabını da öğrettik. Ayları, seneleri, günleri bu sayede bilesin diye. Karada, denizde bulunan madenleri, nebatı, hayvanları hep sana muassar kıldık. Onlarda şahane bir tasarrufa maliksin. İstediğin gibi onlara tahakküm edebilirsin. Kulum, vakta ki senin aşırı taşırı gideceğini, hain, zalim, mütecaviz olacağını bildim ve gördüm de sana hadler çizdim. Hükümleri, kıyasları, adetleri, adaletli hak ve sevabı, hayrı ve marufu, güzel adetleri öğrettim ki bunları bilmekle nimetlerin devamına, azap ve felaketlerin define çalışasın. Kulum, yine bana karşı kötü zanda bulunuyorsun. Hak ve layık olmayan şeyleri benim hakkımda düşünüyorsun. Emrettiğim şeylerden bir iş sana güç gelirse hemen la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. İsyandan kurtuluş, ibadetlere muvaffakiyet ancak Allah'ın himayesi ve yardımı iledir, de. Arşımı yüklenen meleklerime yükleri ağır gelince onlar böyle söylerler. Sana bir musibet gelirse, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız, dünyada ve bütün işlerimizde, ahirette ona rücu ederiz, de. Temiz kullarım ve dostlarım hep böyle derler. Eğer ayağın kayar da bir günah işlersen, baban Adem'le anan Havva'nın dediklerini sen de de. Ey Rabbimiz! Biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz, bizi esirgemezsen herhalde en büyük zarara uğrayanlardan olacağız, de. Sana bir musibet isabet edince Hazreti Yakub'un dediği gibi ben taşan kederimi, mahzunluğumu yalnız Allah'a şikayet ederim. Eğer beşeriyet hali bir günah işlersen Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi o şeytanın işlerindendir, o hakikat şaşırtıcı, apaçık bir düşmandır de. Eğer bir günahtan seni korumuşsam, Hazreti Yusuf'un dediği gibi, ben nefsimi temize çıkartmam çünkü nefis olanca şiddetiyle kötülüğü emredendir muhakkak, meğer ki Rabbimin esirgemiş bulunduğu bir nefis ola. Zira Rabbim çok yargılayıcı, çok esirgeyicidir. Allah seni bir sıkıntıyla imtihan etmişse, Hazreti Davut'un yaptığı gibi sen de yap. O Rabbine yalvararak hemen yere kapandı. Allah'ın günahkar, hata eden kullarını görürsen, onlar hakkında ne hüküm vereceğini de bilmezsen, İsa aleyhisselamın dediği gibi de, mutlaka sen galip ve yegane hüküm ve hikmet sahibi olan da hakikaten sensin. Eğer Allah'a istiğfar eder, Allah'ın affını istersen Hazreti Muhammed aleyhisselam ve ensarının dediklerini de. Ey Rabbimiz, unuttuk veya yanıldıysak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi ağır yükleri bizlere yükleme. Ey Rabbimiz, takat getiremediğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları siliver, bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım eyle. Amin demek istedim burada. Eğer işin sonundan korkar, nasıl sona ereceğini bilemezsen, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi haktan saptırma. Bize kendi canibinden bir rahmet ver. Şüphesiz bağışı en çok olan sensin. Ey Rabbimiz, muhakkak sen vukuunda hiç şüphe olmayan bir günde insanları toplayacak olansın. Şüphesiz Allah verdiği sözden caymaz. 97. Ömer İbni Abdülaziz ve İbrahim Ethem'in vasiyetleri. Gözünü aç, dünyanın devamı az. Azizi zelil, zengini fakir, genci ihtiyar, dirisi ölü, yakında sana da arka çevireceğini bildiğin halde şimdilik sana doğru gelişine aldanma. Aldanmış, bedbaht işte buna aldanandır. Şehirler kuran, nehirler açan, bağ ve bostan yapanlar nerede? Onlar da sıhhatlerine, güçlerine, kuvvetlerine güvenen insanlardı. Onların neşe ve zevklerini görenler imreniyordu. Kara toprak onları ne hale getirdi? Yolun onların diyarına uğrayınca bir sor. Zenginlerin serveti ne olmuş? Fakirlerin fakirlikleri kalmış mı? O bülbül diller, o ahu gözler, zemin vücutlar, güzel yüzler ne olmuş? Kurtlar mı yemiş? Allah'ın hükmü, fermanı onları o hale koymuş. Bizler de onlar gibi olacağız. Dünya hayatına aldanmayalım, orası için hazırlık yapalım. Son pişmanlık fayda vermez. 98. Ömer İbni Abdülaziz'in bir vaazı. Ey Nas! Allah sizi faydasız boş yere yaratmadı. Sizin için bir son merhale var. Orada Allah hükmünü verecek. Allah'ın rahmetinden mahrum kalanlar zararını anlayacak. Saadet-i ebediye diyarı olan cennetten mahrum olanlar hüsran-ı ebediyeye dalacak. Azı çoğa, faniyi bakiye, korkuyu emniyete tercih edenler pişman olacak. Siz bir zamanlar bugünkü mezar olanların sulbündeydiniz. Yarın sizin sulbünüzdekiler de sizin sandalyelere oturacaklar. Siz de mezar olacaksınız. Bu adet sonuna kadar devam edecek. Her gün ve her gece hayatını bitirenler sevdiklerinden ayrılmış kabre giriyor. Amelleriyle baş başa kalıyor. Gözünü aç, ölüm gelmeden önce hazırlıklı ol. Sonra nedamet fayda vermez. Başkasına değil yalnız Allah'a el avuç açan şerefli yaşar. Sen de helalden kazan, kendi kazancına razı ol, dünyayı temiz geçir. Ebedi neşeye erersin. 99. Vasiyetlerin en faydalısı ve en doğrusu Kur'an vasiyetidir. Bak birkaç tanesini anlatayım. Diğerlerini de sen Kur'an'dan yani aslından dinlersin. Bakara suresinden. Arzda fesat çıkartmayın. Müslümanların inandığı gibi inanın. Sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Allah'a eşler koşmayın. Odunu, çırası, insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Ahdimi yerine getirin. Ben de sizin ahitlerinizi yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Size verdiğim nimetleri hatırlayın. Size gönderilene iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimizi az bir paha ile değişmeyin. Ancak benden korkun. Bilip dururken hakkı batıla karıştırıp da gerçeği gizlemeyin. Namaz kılın, zekat verin. Cemaate devam edin. Hem sabır hem de namazla haktan yardım isteyin. Öyle bir günden korkun ki hiç kimse kimsenin namına bir şey ödeyemez ve ondan herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Ondan bir fidye de alınmaz. Onlara yardım da edilmez. Arzda fesat çıkartmayın. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anaya babaya, hısımlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın. İnsanlara güzellikle söyleyin. Dosdoğru namaz kılın, zekat verin. Affedin, iyilik yapın. Yapmış olduğunuz şeyleri Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Müslüman olarak ölün. Hayırlı işlerde yarışın. Beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, küfretmeyin. Arzda bulunan şeylerin helal ve temiz olanlarını yiyin. Şeytana uymayın. Ramazan ayını görünce hemen oruca başlayın. Dualarınıza icabeti benden bekleyin. Mallarınızı aranızda haksız şekilde yemeyin. Allah yolunda cömertlikler yapın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Ahirete azık hazırlayın. En hayırlı azık takvadır. Ey akıllılar, benden korkun. Dünyanın neresinde olursan ol, namazda yüzünü Kâbe'ye çevir. Şafak sökene kadar yiyin için, şafakla oruca başlayın. O orucu ta kaş kararıncaya kadar, yani güneş batana kadar devam ettirin. Evlere kapılarından girin. Allah'a şirk eden bir kadınla evlenmeyin. Müşriklere de kızlarınızı vermeyin. Hayız halindeki kadınlara yaklaşmayın. Allah huzuruna edeple dikilin. Verdiğiniz sadakaları başa kakmayın. Sadakayı başa kakmak suretiyle iptal etmeyin. Kazançlarınızın güzel ve temizlerinden infak edin. Pis şeylere tenezzül etmeyin. Kendin sevmediğin şeyi başkalarına da verme. Allah'tan korkun. Eğer faizle bir para vermişseniz katiyen faizini almayın. Yalnız verdiğiniz parayı alın. Öyle bir gün gelecek ki hep o gün Allah'a döndürüleceksiniz. O gün herkese kazandığı şeyler tamamen verilecek. Onlara haksızlık edilmeyecek. İşte o günden korkun. Belirli zamanlar için borçlandığınızda onu yazın. Onu yazan katip adil olsun. Bildiğiniz şeylere şahitlik ederken şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse onun kalbi günahkardır. Muhyiddin İbni Arabi'den tavsiyeler dinlediniz. Son